uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Bármennyi hangot adok a fülemre, nem hallok semmit, Vilci. Lehet, hogy megsüketünk? Mm-hmm. Engem hallasz? Nem, csak a adáson keresztül. Nem. Ja, nem zúg is. Nem hallak. Itt most minden rossz, gyerekek. Nekem sistergés van a fülemben. Rendesen hallottak minden? Uh-huh. Dugj át másik lukba. Állítólag az mindig jó. Füldisztítópácika? De nem maradt a fülemben a füldisztító. Füldisztítópácika. Ti hallottak? Tehát én szólok. Én tökéletesen hallak téged is. Is. Ferenc. Sőt, még Zsült is hallom. Basszus, Zsült, mi van? Be mikrofon, aztán magad? Még... Belülre tett egyet. Végbélen keresztül. Ennyire. Szóljál meg, vagyok. És akkor addig megcsinálom. Jó, addig dúdoljunk a napslágerébe. Na, de te látottad, hogy nem szól? Hallott te is, hogy nem szól? Nem, nálunk gyönyörű. Ne reagálj. Nem úgy, hogy az én fülemben nem szól. Aha. Olyan forgalom volt, észrevettétek? Húha, egyre jobb. Ez most nem lett jó, Zsül, mert egy ilyen visszhangzós. Zsül az van, hogy... Jó. Nem akartunk beleszólni. Nem kontáktolunk bele a szakmádba. Oké, jó. Na, egyre jobb. Mit? Azon egy picit halkítsa. Minden gyerekek megoldjuk. Halló. Oké. Most. Egy. Kettő, három, mikrofon próba, egy-kettő, check van. Na most jó. És hétfő. Na összeálltunk 6 óra után 14 perce, jó reggelt. Ez hát, sziasztok, jó reggelt. Színpadi próba, amikor így, ez így még élőadásban. Fő próba, de féláron. Élőadásban zajlik, így van. Hát, na, nézzük ki az ablakon, mit látunk, semmit. Viszont nagyon nagy a forgalom, olyan volt, mintha már este, vagy délután, vagy reggel 8 óra lenne. Én nem tudom, olyan szintű forgalom, 5 óra 40 komán mindenhol, a bekötőkön, itt a Bakcsomópontnál mindenhol, hogy nem is értettem. Mi dolgotok nem van, ami nem volt múlt héten? Igen, nem yeah. szokott. Hát értem, már ünnepi készülődés lassan, aha. Karácsonyi vásár. Jaj, igen. Kellemes ünnepeket táblák, és kellemes ünnepeket feliratok lassan. Itt tartunk. Szóval most a múlt héten küldött hallgató már díszekről, és karácsonyi meg ízi Mikulás csokorról. És észre se vesszük, és itt is lesz. Tehát, hogy ahogy eldübörgött itt mellettünk itt az évnek a háromnegyed, de hát ugyanúgy ez semmi. Félelmetes, hogy elment ez az év. Na de mindegy. És elment ez a hétvégén. Na, mi történt a hétvégén? Hát beszéljünk először is a legfontosabbról, arról a sporteseményről, ami elhomályosított Rafael Nadal 75. győzelmét, az a pekingi kemény pályás tornán. Mi volt a Tapán Openen? Elrontottuk a döntőt, nem sajnos. Már. A döntőt, ez is térnösek ezt lettünk. Ezt nem mondod mindenkit komolyan. Mindenkit végigvertünk. Hány meccsen keresztül mentetek el a döntőig? 6 meccsünk volt. Az perc? Az igen. Na, húzos volt. 6-20 perc és ilyen nulla pihenéssel. Tehát szinte folyamatosan pályán vagy. Ki volt az a szemtelen? Ki volt az saját magunk, a fejünk. Az unfrankó. Elengedtétek? Nem, a partnernek, a Viktornak, a Ragonczai Viktorral játszottam, és a tesójával kellett játszani, és nem tud a tesójával játszani. Bunda! Nem tud. Bunda. Pszichés teher volt rajta, igen? És ha két gémet hozunk, akkor már annyival vezettünk, hogy akkor már összesítésben. Van szó, tehát érted a pszichés terhet. Két gém, három vércsés. Összesítésben behúzunk az első helyet, mert nagyon van, akit 5-tel, van, akit 6 különbséggel vert, mert hogy itt nem az vagy szetteket játszol, hanem 20 percig ahány gémet gyűjtesz, annyit uh-huh. írnak, jó, ha nyersz 5-3-ra, akkor neked 5-öt, ellenfelednek 3-at. És egy 3-3-mal kezdtünk, és tenni 5-1-5-2-re húztunk el, mindenkit vertünk agyon. És megjelent a másik Rakoncai, és 5 vagy 6, és megremegett az ügyő. 6 gémmel vezetünk a döntő előtt. Tehát ha 2-t hozunk, akkor megnyerjük, és elsők vagyunk, és 8-0-ra kikaptunk. Megremegett a Viktor kezében a Pro Kenex. 8-0-ra kikaptunk a döntőben, és brutál. 8-0. Egy gémet nem csinálunk. Ha 2-t csinálunk, akkor megnyerjük. És ott ment el, elment az elsőség. Úgyhogy ezüstérmesek. Hát ez nem mondhatni szorosnak, mondjuk a 8-0. Nem, nagyon kikaptunk, tehát ott sajnos keresni valónk nem volt, mert nem úgy játszott a partner, meg így ezáltal én se, és ha 2-t nyerünk, már megvan. Kemény. Összesítésben 2 vagy 3 gémen múlt az egész. És az érzésről hogy beszélt egyébként? Borzasztó volt. Hogy megjelent a testőr, és akkor lelassul egy kicsit az idő? Nem, soha nem is játszik a tesója ellen. Vagy párban vannak, vagy nem indulnak egymás ellen. Kinézett oldalt, meglátta a testőjét, hogy lassú léptekkel jön be, ő is kinéz oldalra, a szemük, a tekintetük összeért, és abban a pillanatban elindult egy verítékcsepp a halántéken oldal, és tudta, hogy ő itt ma már nem győzhet. Sajnos ez volt nagyjából, mert ők nem játszanak egymással. Ez egy ilyen testvéri dolog, ezt megértem, de most az utolsó pillanatban az Imisbe nevezett, és akkor... aztán bejött a párja. Sebestyén Tamás. Az milyen lehet, hogy tényleg testvér ráború. Igen. Tamás tud teniszezni? Teniszezget, keveset játszik, de nem üt rosszul. A következő ez lesz. Igen, sajnos ez történt, úgyhogy érem átadásnál a második helyre jutottunk. Sajnos. Hát, a dobogó második okára féltünk fel. Dolgozni. Elég hamar viszonylag. Én sajnáltam, mert ott volt a kezünkben a győzelem. Viktor jobban. Viktor jobban ki volt. Összetörtént az ütőd. Volt hasonló. Felrúgtad a hajzét az adogató éppen. Igen, levertem a pályabírót, megvertem egy drukkoló kislányt. Beszóltam egy apukára. Kiszúrtad a lufiát. Kiszúrtam a lufiát, elvettem a csokját, belearaptam, eldobtam jó messzire. Neked sem legyen jó, ha is egy gyerek. A plüsbábujának a fejét, azt is eldobtam. Lehúgyoztam a salakot, és azt az édesőjéből kömbe. Bírót, és agyonvertem egy pályamunkást. Igen, már fellocsolták a salakot, mint a svájciek a gyepet. Úgyhogy jó volt, igazából jó volt. Hát sajnáltuk. Táblák, közönség, ováció, nem? Volt egy kis közönség, nem sok, de volt. Nem annyira volt meghirdetve, tehát, hogy nem volt annyira. Ezért azt írtak, nyilvános, hogy hajrá, ti is ott. Igen, 12 fok volt, és majdnem eső, úgyhogy nem volt igazán jó idő, de tenisz, drukkolás szempontjából nem, de tenisz szempontjából kiváló idő volt, úgyhogy ütöttük a gojzlit sokáig. És egy ezüstérelmet vittem a gyermeknek. Továbbra is ebben a párban, vagy azt mondod, hogy soha többet nem. Most indulunk komolyabb versenyeken. Most indul az előre menetelünk. Ausztrál Open. Jó, ezt úgy sem hiszük el, mert a Tabán Opennél nincsen. De a Surány-Garos. A Surány-Garos sokkal durvább. Sokkal komolyabb, de megindulok a Surány-Garoson. Akkor most csinálnak a fedett pályás szezon. Most menjünk fedett pályára, igen. Igen, már játszottam egyet fedett pályán. Hát vagy külföldi vendégszereplés, ahol meleg van, oda tudnak menni. Így van. Érted, egy Dél-Afrika kupa. Ausztráliába kezdünk januárban, az Ausztrál Openen előttem. Dubáj talán még. Dohába megyünk. Katar alsó Open. Igen, úgyhogy megyünk. Sok utazás, nagyon fárasztó, de... Hát most valamit kell gyűjteni a ranglista pontokat. Igen, úgyhogy ez volt, gyerekek. Hát egy jó második helyet tudtuk zárni a történetet nálatok. Budakeszi Vadaspark éjszakai látogatás, gyerekek. Menő. Akinek gyereke van, próbáljátok bekerülni, nagyon sokan vannak állítólag. Péntek este van a program, este hétre mész, azon kötelező zseblámpát hozzál. Egyébként is szép a park, de hogy ilyenkor tök más arcát mutatja, van veled egy ember, aki vezeti a sort, és azok az állatok, akik egyébként nappal döglenek valahol, érted, a sarokba így meghúzódva, azok életre kelnek. Figyelj, van egy aranysakáluk, én még sose láttam aranysakát, csak mindig itt beszéltük, hogy ilyen toportján férek meg akármicsoda. Előjön, és a csávó elkezd beszélgetni vele. Nyilván kamu az egész, tehát nem értik ők, hogy mit mondanak. Elkezd vonyítani a gondozó, és visszavonyítja az aranysakál az egészet, és hát így megőrülsz tőle. Ő már gyerekkorától kezdve ott él, úgyhogy gyakorlatilag ilyen kézből letetős, tehát ő nem egy vérebb. Vagy mész, bevilágítasz a sötétbe, és a csillogó farkas szemeket látod a vaksötét éjszakában. Olyan jó, én olyan jól éreztem magam, a gyerekek már nyilván, apa, már nagyon késő. Nem mondom, a medvéket még megnézzük, éjszakai medvét akarok látni. Egy ilyen másfél órás program, a vaksötét minden villany le van oltva a vadasparkban, és akkor mész, és van. De mit hozzá tudsz megnézni, mert ott az nappal is elég szegényes. Mondom, kérlek szépen, kijön a róka. A róka így ül egy ilyen rakás fán. No, de ugyanúgy egy ketrecben van. De várj, kijön a gondnok. Kijön a gondnok. Kijön Lajos bácsi. Nappal nem mozog, csak éjszaka. Igen, nagyon veszélyes, a két metszőfog a kegyetlen. Nappal sörözik. Komolyan veszi a munkáját, most még ezen az alapfokú. Nappal sörözik. Tanfolyamon. Este körbe megy zseblámpával, riasztási szándékkal. Hát gyakorlatilag az összes olyan állat, ami ott van, tudod nézni, a vízibivajokat oda jönnek, róka, a farkas, a medve, az aranysakál, akkor a kis állatok közül a sünni például tök aktív este. Nagyon érdekes, hogy azt egyébként nappal nem látod, mert ott elbújdokol. Akkor kihozza egy ilyen fehér vadászgörény, azt meg lehet simogatni. Szóval, hogy tök más a dolog, meg szerintem a szakvezetés maga jó benne. Hogy visznek. Igen, meg elmondja a történeteket, és jó sztorik vannak, hogy mi miért van, miért működik. Én élveztem, nem azért tudom. Azért lehet, hogy kimenni. A pozodból jön egy bátortalan hú-hú Lajos bácsitól, nem? Amikor kicsit kevesebb állat jön. Plusz 1000 forintért az öreg este riogat. Csinálja már, a gyerekek se szopják be. A dámszarvas ketrec mellett a bácsi farkas hangokat ad, illetve a kilátónál toportján hangokat. Toportján féreg hangokkal űzi el. Akkor ott van az összes őz, a dámszarvasok. De azok este azért, hogy nagyon nem mozognak, nem? Félnekheted. Igen? Aha, tök nagy. Hát például a dámszaros az akkor volt, mint én magasságra, és akkor odajön a kerítéshez, ott a vaksütit éjszakában benyúlogat, szerintem jó. Én sokat jártam nappal a Bennyvel, én sose szerettem a vadasparkot valahogy. Hát, én azt olyan gondolom, fáradt egy hely valahogy. Én azt gondolom, hogy mondjuk az állatkertnél, bár már budapesti állatkert is törekszik arra, hogy nagy legyen a kifutó. Ember közelibb. Igen, mert hogy egészen nagy helyük van az állatoknak. Hát meg állat közelibb. Inkább úgy, mert hogy igen, mert hogy azért sokkal nagyobb a területük, mint az állatkertben. Úgyhogy szerintem meg természetesebb közegben vannak. Tehát nincsen műszikla, meg nincsen... Igen. Voltak jobban, odajöttek, jobban lehetett látni, meg hát nyilván gyerekkel azért jó, meg kimész a vaksütét, erdőbe teli hold volt, vagy teli hold közeli állapot, és akkor te a zseblámpával mehet, szerintem az minden gyerek. Büfé vagy? Az látod, nem? De mit tűnk hinni? Forradbor, pálinka, valami előkerült, semmi? És akkor visszafel a kocsiba már aludtak? Persze, és akkor eldől. Ez egy gyereket becincálod nyilván este, de nagyon szerintem jó program. Kicsit tudományos, kicsit így tanul az ember, meg szerintem marhára élvezik azt, hogy a zseblámpával lehet. Tömeg, nagy tömeg. Elszabadult. Nem voltak sokan, két csoportra bontották a dolgot, mint mi voltunk ilyen 30-40-en. De hogy ilyen nagy a hely, és azért aztán elfér. Aranyosak, mindenki van magyar rendes neve, például az aranysakál, ő Csabi. Csabi. Igen, na. Csabi. Nem tudom, hogy miért kapta pont a Csabi nevet, de tök jó. Így mindent megismersz, jól érzik magukat a srácok, nem mondom, még én is azt mondtam, hát hogy az a Csabiról érted. A vérő is úgy, hát a majdnem farkas. És mindig van valami baj. Valami problémája. Úgyhogy mi ezen voltunk, meg kirándultunk hétvégén. Jaj, de jó ez, jó. Szombaton hát, is. Hát szombaton gyönyörű idő volt. Szombaton lehetett is. Vasárnap az tényleg egy picit már ilyen leccesebb volt, hidegebb volt. Én egy fesztiválon voltam, egy indiai vegán fesztiválon, a Lélekpalotájában, Krisnes barátaimnál, és olyan híres emberekkel találkoztatnám, mint például a méltán népszerű dobos műsorvezető és Playboy Garami Gábor. Mit csináltad? Illetve, hát ő vega, persze. Meghívott a vendég volt, igen, meg a Köbánita olimpiai bajnokunk, meg én is lehetett velünk egy kicsit beszélgetni. Sajnos az a baj, hogy nem egy időben voltunk, hanem akkor ültem volna a legjobban, hogyha egyszerre vagyunk, és akkor egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés formájában így külön-külön voltunk. Hát nem volt túl meleg, de az, amikor bemész, egyrészt ugye a Lélekpalotája gyönyörű, tehát hogy fantasztikus még úgy is, hogy az ember elmegy, és mondjuk nem is kell egyébként sem krisnásnak lenni, sem vegának lenni, semmilyen szinten nem kell mondjuk így a vonalhoz vonzódni, ahhoz, hogy az ember felmenjen, körülnézzen, nagyon nagy szeretettel fogadják, nagyon kedvesek, enni is lehet, inni is lehet, de amikor bemész egy ilyen fesztivál, és azt látod, hogy egy ilyen 20-30 vokban ott sülnek, ott főnek az autentikus, tradicionális indiai ételek, és már nem tudsz felmenni a színpadra úgy, hogy ne nyeldekeld a nyáladat, mert már arra gondolsz, hogy Isten miért fogsz, szóval igen, hagyjatok, már hagyd menjünk. Úgyhogy azért az nagy, az is rengetegen volt. Írtak már más dalt a Hare Krishna, Hare Krishna. Hát nem. Én azt szerezzenek már valami újat. Valami újat. Azt olyan hosszan tudják játszani. Hát kérdezek vissza, beírtak már, mert a miattyánk is az üdvözlégy helyén mellé még. A helyet is írhatnának már. Jó, hát azért a keresztényeknél a gyűjtemény. Jó, na igen, hosszú, azért ott a Zsoltárok könyve igazán. Igen, csak ezt a kettőt szeretjük. De nagyon-nagyon cukik voltak, meg mondom, rengetegen voltak. Tehát annyira berobbant az idő ellenére a fesztivál, hogy valami hihetetlen. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt. Akkor ültél ki színpadon, előtted a közönség, és akkor lehet férdezősködni. Kaját csomagoltattál? Jó, ez a lényeg. Nyitott kapukat ne lőgessen. Mentél a kis Tesco szatyroddal. Vagy ételhordó, mibe vittél? Nem, rendesen szatyorok. Természetesen feltettem a kérdést, a legfontosabb kérdés, desszert. Mondták, hogy halavát azt csomagoltuk. Mondom, oké, jó. Láttam bent süteményeket is, bent a pultban. Igen, habos-babos volna? Igen, jó, akkor azt is csomag. Babos-babos. Úgyhogy, hát marhaira értelek egyébként. Ezt hát én mindig szoktam mondani, hogy én állam a krémes toplistán a második helyen a krisnás krémes van. Én nem tudom, hogy csinálják, de hogy verik a fél országot ebből a szempontból, mármint a cukrászdákat. Ja, az valami van biztosa. Egyébként tényleg. Az biztos inkább tibeti, de nem, ja, lehet egyébként. Úgyhogy nagyon jó volt, jól éreztük magunkat. És ők ez ilyen kicsit betérítős a fesztivál? Egyáltalán. Tehát semmi nincs. Semmilyen nem kell, ezért is mondtam, hogy nem kell neked, még nagyon spirituális gondolkodásmódonak sem lenned ahhoz, hogy oda menjél, találkozzál velük, jól érezd magad, meghostold ezeket a fantasztikus kajákat. Ez egy gasztrofesztivál, ez nem arról szólt, hogy akkor mindannyian legyen. Ez nem, az egy másik történet. Csípőset szeretik ők is? annyira durván egy zöld paprikába csomagolt, egyébként kirántott ilyen kis cuccot vittem haza, hogy Móni beleharapott egyet, és így lefordult a székről. Tehát, hogy így, ők nem annyira szólnak egyébként, ha valami csípős. Igen, tehát, hogy nekik az egy picit, igen, ennek ez egy természetes vonulat, úgyhogy Móni mondom, hogy így jobbra-balra dölt tőle, én is alig tudtam megenni. Ráadásul még toltam hozzá egy kis csilipikölt, hogy azért legyen valami íze, és nem kellett volna. Egy ilyen angol utazós filmben láttam egyszer, hogy kiment a csávó Indiába, és akkor ott látta, hogy a gyerekek így majszolnak valamit, és megkínálták a fiút, és ő ilyen érdeklődő, a gasztro iránt érdeklődő csávó volt, elfogadta, és gyakorlatilag a következő 5 percben azt láttad a filmben, hallott, hogy ami folyékony, azt issza a csávó, és alul felül jön belőle, de sugárba, és így mindenki nézett, hogy de hát ez a gyerekeknek igen, ilyen kis nasi. Mm-hmm. Hogy azt teszik? Azt teszik. Ja, annyira, és annyira csípőt? Mit az amerikai gyereknek a pillecukor? Igen, tudod, hogy mi valószínűleg nem tudnánk megenni. És nem tudom, hogy ez genetikailag van. Szóval hozzászoknak. Egyszer hozzászoktatás kérdése. Hány éves a gyereked, amikor uh-huh, az első ilyet odaadod neki? Null, tehát, hogy fél éves? Szerintem ilyen nem, félelmetesek. Jön? Félelmetesek. Igen, és rákattan. Tehát a csípős erre ugyanúgy rá lehet kattani. Tehát, hogy az ugyanúgy ilyen függőséget okoz a csípős érzés. Igen, de hogy annyira erősek, ezt mondom, egy ilyen 4-5 éves forma. Mások gondolkodnak erről a témáról, mint mi. Tehát, hogyha bemész tényleg egy ilyen indiai étterembe, és megkérdezed, hogy ez az csípős, nem nagyon picit fűszeres, az. Akkor így kinézel balra, és mondod, hogy az, ne egyetek belőle, mert meghaltok. Kérdezik, hogy lesz-e a popsizás, azt ígértük, hogy egy hétig tart a terápia. Húzzatok, hadd szórakozzunk. Kit érdekel a Tabán Open? Inkább húzzatok. Jaj, igen. Hagyjuk a sportot, és a kultúrát. Hagyjuk felő férfiak popsizák, rejmás. Így van, hagyjuk az egészet. Azt mondja, hogy... De na, tényleg sokan írják. Jó magunkra rántottuk ezzel ezt. Ez egy napig ötletnek tűnt. Igen. Fizessük le őket. Mivel? Jó. De bocsánat, mivel nem, tudod a hallgatókat? Ki szeretne fekete-fehér ígér nevezni, mind a hármas ugrani? Ma úgy érzem olyan napon, hogy engem húznátok. De most már megígértük, akkor most már... Hát kell. Ígéret szép szó. Most már csak hírek után tudunk. És lehet, hogy néha meg is tartjuk. Hát, fene se tudja, nem, talán ma még megúszom. Menjen le a hírek, és akkor utána elfelejtjük, jó, és azoknak, akik fél hét után kapcsolatban, azt mondjuk, be, hogy, volt, mondjuk, hogy már megvoltunk. Akik pedig tiltakoznak, hogy nem jó, volt, nem volt, azoknak igen, kitöröljük az SMS-ét. Mit van, tudnak csinálni? Semmit. És pluszba fekete listára teszem őket. Így van. Tehát bármelyik tiltakoz, azon a fekete lista, ha útban van neki egy ajándékcsomag, azt megállítjuk. Ja, igen, igen. Visszahívjuk. Ennyi. Ja, Istenem, nem olyan napom, hogy ma én lennék. De nem, hát az ígéret. Hát ez nem szó, ez egy hétig tart. Persze. Ez csütörtöktől csütörtökig. Meg én azt gondolom, hogy minket győzködni talán felesleges, és hiszen te találtad ki az egészet, tehát hogy most... Most kapjak én? Hát nem, ezért kell tolni. Ja. Ezért kell végig tolni. Most szerintem, ha én leszek, azt érzem. Jó, ezt ismerjük, ez az altatás. Nem, azt tényleg azt érzem. Én amit én pénteken mondtam, hogy gyerekek, a jó Isten velem, én ma biztos nem is téged húztunk, de én mindig megérzem, mikor bajba vagyok. Ez ma nincs veled. Ma nincs velem. Elmegyek, bekelem a seggem olajjal, hogy jobban csúszom a kezem. Beleülök egy bödör Vénusz olajba. Na, elmegyünk hírezni, jelentkezzetek játékra, jó. Aztán jövünk vissza mindjárt, húzunk természetesen, hát ha már megértük, nem ússzuk meg. Úgyhogy mindjárt folytatjuk, fél hét van pontosan, jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. 3, 2, 1, tessék. 0. Visszhangosan hallom magam, Zsülci. Most jó. Mit nyomtál le? Ráaludt a pultra. Visszhangos hallottam magam, és késett a hang. Na, most már itt vagyok. Szóval minden, itt vagyunk, 3-7 múlt pontosan 1 perccel, és hétfő van, aktívak a hallgatók, mármint abból a szempontból, hogy nagy a forgalom, gyerekek, uh-huh, mindenhol, úgyhogy nem tudom, mit kell most így október elején mindenkinek intézni, behozni, de brutál, már most a hegyalján megint kim voltam, mert át kellett parkolni egy autóval, uh-huh, és hihetetlen forgalom. És már megvan az első baleset is sajnos az M3-as autópályán Budapest felé, a 35-ös kilométer közelében. Úgyhogy már torlódás van 2-3 kilométer. Második? Ez csak a második. Második? Ajjaj. Igen, Attila úton a Moszkva felé is beállt már. Csabi, a gyémán sakár küldte nekünk. A gyémán sakár. Na, milyen időnk lesz? Jó. Ja nem. És azt mondták, hogy ez nincs. Nekem azt mondták, hogy ez nincs. Hogy nincs, de van, látod. Oh, nézd meg a Zsült, látod, uh-huh, ő egy táblázat ment. És ráadásul színes. Jó, hát akkor legyen, aztán majd egy adás után megbeszéljük. Hát akkor mondjuk valamit a közlekedésen fölül. 13-17, kis napsütés, gyenge hidegfronti hatás. Mm-hmm. Most közlekedést kell mondanod. Ja, a közlekedés, baleset van az Attila úton a Moszkva tér felé. Köszönjük szépen. Micsoda? Popcom. Na, lesz mit nézeget. Már este. Nézem is. Azt mondom, János ismerlek. Már nézem, nem elég kopott sajnos. A téli szettük sajnos nem elég. Jó, hát ez még hónapokat el lehet azzal tölteni, hogy hol cseréltesd át. Persze. Tehát azért ne kapkod, de nézd meg ezt a gumist, azt a gumist. Így itt van. 8000 egyszerre, ott 7300, hát jár körbe. Lehet előskodd egy jól tárolt téli gumiszett az évekig jó még, tehát hogy betárasztatok előre is 20 évre. Így van, tehát azért ne hagyd, hogy elvegyék a vásárlás örömét. Hát akkor ne tárasz, mert 5 év után... Igen, azt mondjál, megkeményedik, igen. Akkor kérek egy vouchert, ami az elkövetkezendő 20 évben bevált. Bármikor. Ezért van ugye a gumi rajta a gyártási év, azt meg tudod nézni a számok, hogy csomó mindent akarnak, és a gyártási év is rajta van. Tehát nem mindegy, hogy mikor gyártották, bekeményedik a gumi. És akkor már nem olyan jó, ha azt neked van olcsón új, de régebbi, mm-hmm. akkor az nem biztos, hogy jó. Menekülj. A profilmennyiség megvan, de ugye maga az, hogy már nem nyílik szét, bele kéne kapaszkodni a hóba, mint egy kis fogacskának, és nem nyílik szét, megkeményedik a gumi. Ezt már nem szabad felrakatni. De hát mit beszélek én neked erről? Hát hónapokat töltesz. Srácok. Meglátod az első hullócsillagot augusztusban, és elkezded a téli gumit nézegetni, hogy október közepére meglegyen a döntés. Úgyhogy nem akarok én neked újat mondani, én ebben. Még hát nem is tudok. De még most érted, lesikálva, becsomagolva, téli álmát alussza. Várj azt a 7 fokot. Otthon lassan, most már szerintem nyugodtan. Vagy betárolós vagy otthon tartod? Nem, otthon. Egy ideig betárolós volt, csak az nagyon messze volt. Aha. Meg nehogy ott valamit kicseréljék, mi? Igen, meg ott a közvetlen környezetükben volt egy olyan társaság, akivel már nem szívesen találkozom, és akkor... Ugye, most cseréld át, most nincs dugó még a gumisnál. Nem ők tehetnek róla, ők jó arcok voltak. 2 hét múlva itt a hideg, azon már semmi nem múlik, nyugodtan cseréld át, és pikpak bemész, senki nincs most még, és kikerülöd az egész izét, őrületet. Most ne csináld, mert az lesz, hogy átcseréli, jönnek még a 20 fokok, és elkezdi majd kiszámolni, hogy ő a 20 fokban jár, hány centit mennyit kopik rajta, és azt viszont behajtja rajta. Én mondjuk ezt csinálnám. Uh-huh. Hát reggel már hideg van, hát reggel már nekem már 8 fokot mutatott az autó. Étfőn alatt cserélünk. Hétfő alatt, igen. tartósan hétfő, igen. Na mi van, most popsizunk, vagy nem? Hát most már nincs rá idő, 48 én még a játék. Én is azt gondolom, de János olyan lelkismeretesen kitöltött. Csak a hallgatók miatt hagy. Tehát, nem lehet, hogy én már kaptam, azt... most egyet-egyet bevállaltok, és elfelejtjük az egészet, és akkor mindenkit elpopsiztunk, mindenki. Akkor legyen háromszor. Legyen három. És abban a háromban mindenkinek meg volt az esélye, hogy kihúzzák. Tehát ma is, meg holnap is, az 3. Jó. Tehát 3-szor meg volt mindenkinek az esélye, hogy kihúzzák, de ha nem sikerült, akkor 3 után elfelejtjük, és ha szerencsén van, akkor még mindenki kap egy kört. Viki... Nem akarod kipróbálni, hogy milyen a másik oldalon lenni? Mi, Viki húz? Hát akkor biztos, hogy húzzan, Balázs lesz. Nem, úgykor Anna húzott, most... Gyere, Viki! Ma én leszek, érzem, el is vagyok fáradva, izomlázom is van, meg is húztam magam, ezért leszek. Balázs! Ne! Nézzél rá, szépen! Cetit megnézzük. Na, csak mutatom egyébként, tehát, hogy ne érje szó a ház elejét, és hogy nehogy azt mondjátok, hogy mind a háromra, egyébként. Ott vagyok én is. Balást írtam, nem igaz, természetesen. Így van a sors keze. De mi ilyen most? Megérzését. Hát most mikor? Majd mondjál lottószámokat is, majd légy szíves, mert figyeljetek, itt van. Itt a seggem. Nem ér nagyot, Csap. Gyerünk. Nem ér nagyot, Csap. Ne csinálj fotót, mert bulvár megírja. Nem, mert kint van a csúnyája. Bekezded? Ne üssél nagyot, rohadék, még mi holnap is húzunk. Mi az, hogy nagyot? Te mekkorát ütöttél én nem rá? Mert a Jani tök nagyot ütött, és én megsajnáltalak. Miért? Hát mert te rendesen. Mert én nem akartam. Hát az egész. A nyugati parttól az északi. Ja jó, de neki szép feneke van. Azt a rohadt életben, rohadjál meg, te szemét! A pöcsömet ne üssed! Azt mondja, jó, nyálasz meg, nyálasz! Azt a kurva! Másik oldalra kéred, vagy üdvözlő! Másik oldalra! Fie! De jó ez! Feri, mi volt ez a cserdítés a végén? Te csináltál egy ilyen, hogy hívják? Ez a visszacsapó technológia. Nem már, ez a, hogy hívják? Ez ősszel bringázok, és lecsapom a taknyot a kezemről, stímsúk, csapás volt. Miért nem volt-e? De jó, így. Visszafogta, Jani erősebb volt. Jani igen? Erősebb volt. Rendes voltál, rendes voltál. Nem kettőt kellett volna ütni? Egyet ütöttetek rám is. Nem, elég. Haladjunk. Konkrétan bevörösödött a seggem szerintem. Még a színben. Ilyen lesz színba, még, színba, csak mondom, színba. Hogy délután is fogod még látni. Tényleg? Aha, én olyan van. Rossz, fenékre pacsi. Azt akartam mondani, hogy színbe, de akár láttam, hogy hátrahúztam, volna. És kiderült, hogy színba. Igen. Jó, odliznált abba a kanyomba. És látod, megmondtam. Én mindig azt is éreztem péntek, hogy ma nem én vagyok, ez egy olyan nap, és ma éreztem, hogy ma már úgy jöttem be, hogy tudtam, hogy én leszek. Azt a mindenit. Jó, akkor jönnöd kell tenisztípekkel, lottószámokkal, ma érted, ma ez egy aranybánya lesz, ha ma így érzem mindent. Ó, Istenem, de ez csíp azért, ez fáj, ez nem annyira jó. Jó, holnap még húzunk, és akkor mindenkinek meg volt az esélye. De már most Jani vállalt be a holnapot. Miért vállalnám be? Hát ez a sorsról szól, ez arról szól, hogy valakinek kijön a lépés, valakinek meg nem. És arra a fennmaradó két napra pedig majd a fényképes jelentkezések alapján választunk majd hallgatókat. Minden napra be kellett volna hívni valakit, hogy élőben megtelti. Ki akar jönni fenekelni. De ég a seggem. Tehát neked is volt utána egy ilyen... Persze, még délután is fogod érezni. Komolyan. A napmelegtől a kopár. Nem volt az kopár. Annyira nem volt kopár. Ott volt minden. Potyogott a becsár körte, így egy hallgató. Hullott a paksi magyarok. Így az őszi. Most így megcsípte a dér. Ja, elmondom, milyen levelet kaptam. Csak hogy... Na de ez most miről jutott az eszedbe? Ez a fenekelésről. Nem, a fenekelésről. Csak figyelj. Betyárok küldték? Na figyelj, meg nem. Tisztelt Sebestyén Balázs, kikérem magamnak, hogy önök, akik véleményformán... Fenekelés terápia. Amióta az Egyházmegyében... Köszönöm, Balázs, a mai témát. Nagyon bátor voltál, hogy egyáltalán erről mertél beszélni. Ugye én ezt már évek óta csinálom. Részletek a lentebb megjelölt honlapomon. A legjobbakat. Ha szeretnéd kipróbálni, csak jelentkezz. A te mestered. Tödödödödödö. És ez spanking.com, nem tudom. Nem mondtam. Atya úristen. Fogalmam nincs, honnan tudja az e-mail címemet. Azt mondja, a te mestered, és ott a neve. Csak nem mondom be, hogy nem biztos, hogy akarja tudni, hogy ki. És leírta a honlapját, ahova szeretete meginvitált. Hogyha gondolom, akkor egy kis kélyes borzongással részt vehetek egy továbbképzésen, ha akarok. És köszöni a műsortől, benned... ezt kicsit magára vette, hogy én erről beszéltem élőadáson. És elküldött nekem egy fenekelés terápiás kis honlapot. Nagyon nagy. Úgyhogy ez már akkor létezik Magyarországon. A te mestered. Figyelj, de Feri, te nem érezted azt, hogy ebben van egy kicsit valami, ami jó is? Ez a része igen. A ráütés az jó. A másik nem jó, szerintem az kicsit itt állsz letolt gatyával, kint van a fenekel. Picit bevillan a gyerekkor. Meg olyan megalázó. Tudod, a kicsit, hogy felnőtt férfiak vernek felnőtt férfiakat, az nekem olyan kicsit, mert én nem éreztem jobban tőle magam. A holnap, amit küldött, remek célok fegyelmezett tanítványok. Remek célok, fegyelmezett tanítványok, felnőtt tartalom, elmúltam 18, belépek. Hát most már akkor eddig nem léptem be, de belépek. Szerintem ő nem a pszichológián keresztül közelíti meg, tehát ott egy más játékot érzek ebben a dologban. Igen, mert egyébként miért kellene bejelölni azt, hogy már elmúltál 18 éves? Azt mondja, hogy a felszerelésem ma egyedülálló Magyarországon. De minden felszerelés igényt ki tudok kell? Igényíteni. Micsoda, kisostor, tudod? Ja, úgy, hát akkor ez nem az a vonal, amin mi vagyunk. Igen, én is azt gondolom. Ez egy picit... Hiszem, hogy a felnőtt férfiaknak szüksége van a szigorra és a rendszeres fegyelmezésre ahhoz, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, de a nőkkel is szívesen foglalkozom. Ha érdekel a lehetőség, keres bár. Ja, de várjál, ő hölgy. Ő hölgy. Ja, ő hölgy. Dob majd át. Ezt kaptam a nagyon, saját privát e-mail címemre. De én elmennék, ha nekem küldik, én biztos ott vagyok. Figyelj, egyébként most, hogy kicsit így bizsereg, nem annyira rossz. Na gyorsan játszunk egyet, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello, ciao. Azt mondja, hogy Kálmán. Így van. Kálmán. Kivel játszanál, Kálmán? Veled szeretnék. Persze, hát nyugodtan. Persze, fekete-férjegyel minden, vagy fenekelés. Mit szeretnél játszani? Mi a játék, tényleg? Nem a fenekelés lesz a játék. Remélem fekete-fehér igen nem is hallgatóknak. Egy pontot. Jó, oké, hát próbáljuk, akkor megjátsszuk le gyorsan. Először. Jó, oké, indítsuk. És adásra megbeszélünk mindent. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Szia, Balázs. Én szeretném inkább kezdeni a kérdezőt. Én is akartam valamit, de ha szeretnéd, akkor kezdte. Oké. Okay. Hogy érdekesebb legyen, vegyünk fel még egy tiltott szót, a sárgát, hogyha megengedi a játékszabály. A sárgát szeretnéd felvenni tiltott szónak? Így van. De miért? Mert a végén egész jó lesz, hogyha kijön azt, amit szeretnék. Ja, értem. Kérdezhetek én is közben? Egyet csak. Már megtetted. Ja, hogy ez már az volt. Ez már az volt. Tudod a neved jelentését? Hogy mit jelent a Kálmán? Morodik, aki megmaradt. Igen, jaj, bocsánat, kimondtam az igen, sajnos magamat kevertem bajba, úristen, milyen béna játék volt. Szép volt, Kálmán, annyira saját hatásom alá kerültem. Igen, Kálmán nevének jelentése maradék. Igen, annyira megörültél, hogy tudja. Maradék. Maradék. Mi lett volna ez a sárgás sztori, mert már sajnos kimondtam a tiltott szót. Az lett volna a poén, hogy megkérdezek pár dolgot, hogy milyen színű a paradicsom, alma, nap, és akkor ott eszedbe fog jutni, hogy a sárga az tiltott szó, és akkor ráteszek még német zászlóval, hogy milyen színei vannak a német zászlónak. Ott megerősíti a sárgát, hogy nem szabad kimondani. Most Kálmán, erre a játékról nincs negyed óra. Nem, ez stop. Hogy megkérdezem a magyar zászlót, megkönnyebbülsz, hogy abban nincsen sárga, és ki fogod mondani a fehéret. Te nagyon vagy, te vagy a fekete fér, igen, nem. Azt a mindenit, de sajnálom. Bonaparte Napóleonja, hát ez egy olyan haditerv, ami, hát ez nem is tudom, hogy ez végig lehetett volna vinni egy perc. A normandiai partra szállt. Stopperrel egyébként 38 másodperc, csak úgy elmondanám, úgyhogy nem. Igen. Hát mindez megjött volna, ha egy jó játékossal játszol, de egy elfenekelt, megalázott, megbecserített játékosod volt a reggel. Elfenekelt. Jó, sajnos ez nem ment. De megvan az ajándékcsomag. Nekem jó volt. Köszönöm szépen. Hogyne, hát megvan az ajándékcsomag, és az egy pont is, úgyhogy gratulálunk. Király, köszönöm. Balázs, annyi lenne még a kérdésem, hogy... Tudunk-e műsoron kívül most már elég beszélni? Most majd már. Elmondod Annának, mit akarsz, és Anna a szűrőm. Ha átmegy rajta, akkor igen. Ha nem, akkor sajnos szuper. Nem. Jó, nem győzd meg Annát. Anna tökéletes. Anna hozzám vezető út. Nagyon szűk lupú szűrő. Nagyon szűk szűrő, igen, de ha átmész rajta, akkor jöhetsz hozzám. Jó? Mindenkivel sajnos nem tudok beszélni, aki szeretne velem beszélni. Ez stimmel. Jó. Húgom is Anna, úgyhogy reménykedem benne, hogy lesz. Hát ez már elég. Ez elég. Jó. Annának elmondod, és akkor Anna tolmácsolja. Köszi a játékot. Ciao, ciao. Én is. Hello. Ilyen kis vékony törékeny szalmaszál lesz. Jó, hát ide valaki egy informatikus. Na, sietünk, gyorsan elmegyünk hírezni. Ja, itt vagy még. Ciao, ciao. Jövünk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na, itt vagyunk, 6 óra után, hát már 7 óra után. 14 perccel jó reggelt kívánunk. Mindenkinek erősen gyűrjük az októbert. Már október, nem azt mondom, hogy közepe, de október 9-e. Most uh-huh. volt hónapforduló. Most múlt el a szeptember, és már október közepe. Becsukom a fenekelős oldalt. Bár érdekel. Egyébként kifejezetten felébredtem tőle. Szóval október 9-e van már, és nem sokára 23, október 23. Csak mondom azoknak, akik esetleg szeretnének valahova élmenni, hogy időben kell foglalni helyet, mert hogy egy 3 napos hosszú hétvége elé nézünk majd. Hát nem, most 2 hét múlva ilyenkor nem vagyunk adásban. Ugye október 23-a munkaszüneti nap, és ez most hétfőre esik, úgyhogy szerencsések. Szerencsések vagyunk. Aki most akar foglalni egyébként például belföldre... Az már nagyjából felejtse el, nem? Igen. Tehát ez, hogy wellnessezni, elmegyünk a családdal, szerintem olyan full telt ház van mindenütt, hogy öröm nézni. Igen. Képzeljétek, kiderült, hogy nemes vagyok, írja egy hallgató, amikor bemegyek reggel a fürdőszobába, mindenki úgy szólít, hogy gyere már ki. Jaj. Úristen, gyere már ki. Gyere már ki. Márki úr. Gyere már ki. Aj, az ugye, hogy de jó az SMS. Oké, milyen idővel indítjuk az október 2. hetét? 16-17 fokos csúccsal. Az barátságos. Az jó az október? Hát az én még 20-akra emlékszem, gyerekek, hogy október az is szokott, nem szokott? Nem, hát ez a 15-18, ez jó. Ez jó. Mondjuk hajnalban 2-9, tehát akik ugye sokat várnak buszra, majd a metró helyett, ugye Zsül, öltözzenek jól föl, 2-9-17 a délután. Köszönjük szépen. Na, mikor indul a szoporoller, gyerekek? Neked ma reggel már beindult a szoporoller. Neked már igen, elfelekedtek, nem arra gondolok, metró felújítás. Hát november. Hát a nagy részének meg kell oldani más, hogy a bejutást. Így van. Hát, annyi ember, annyi busz nincs. Hát, félelmetes lesz a sztori egyébként, tehát ugye november elején indul majd, és akkor le fogják zárni az Újpest városközpont és a Lehel tér közti szakaszt, ahol majd metrópótló autóbuszok fognak járni, és hát itt azért nagyon-nagyon-nagyon sok emberrel van szó, köztük egyébként a mi Zsülünkről is, akiknek másképp kell majd megoldaniuk a bejutást, meg bele kell kalkulálniuk azt, hogy egyrészt sokkal többen lesznek ezeken a buszokon, mint amit egyébként megszoktak a metrón, másrészt meg a menetidő is növekedni fog, és hát a BKV azt mondja, hogy hát sajnos azért kell majd sokaknak alternatív útvonalakat is választaniuk. Hát egész egyszerűen a Váci út nem fogja elbírni azt a befelé jövő plusz forgalmat, meg kifelét, amit a buszok. Meg a metrópótlók sem fogják azt az embermennyiséget tudni elszállítani, ami addig a metróval járt. Ja, még ha tehát alternatív útvonalakat kell majd választani, tehát gyakorlatilag ilyen varga betűvel, és nyilván az ember azért választotta eddig ezt az útvonalat, mert A-ból B-be így jutott el a legrövidebb idő alatt. Na most ki kell szakköröznöd, hogy merre menjél, mert a metróra nem férsz majd fel, illetve a metrópótló buszra. Hát, még ha föl is férsz, az azért ugye sokkal több, mert a föld alatti simán elmegy, a busz a forgalomba, plusz van két plusz felszállásod, vagy egy plusz föl, igen, meg igen, egy igen, plusz igen, igen, igen, igen. Ugye? Tehát az rögtön, akkor szerintem a Váci út azért is izgalmas lesz, mert ott lehet, hogy egy sávot majd akkor megtartanak a metrópótlóknak. Innentől kezdve az autós közlekedés is a szoporroller kategóriába fog tartozni, és egyébként akik nem fértek el, azok majd rázódulnak a város többi részére. Így van, ugye? Tehát pontosan így van. Na de most te úgy leszül neked, mi lesz a kerülőút, ahogy hívják felé, a Kispest felé, vagy merre fogsz meg? Keleti felé. Elmész a keleti felé. Na, az aha. Is jó. Hát az sose áll a keleti. Hú, hát azért ilyenkor az ember elmormol egy halkimát. Jó, de nézzük a végeredményt, azért szép lesz. Tehát persze. Legalább felújítják, jó lesz. Ezt nem lehet megúszni. Ezt nem lehet megúszni. Végre elindul, hát évekig ment a csörte, hogy kiújítsa föl a főváros, vagy az állam, vagy a kormány, vagy ki csinálja, ki ad pénz, nem ad pénz, unió, nem unió. Nem. Végre elindult így és felújítják. Így van, ez kötelező, ez kell, ezen túl kell esni, át kell, meg túl kell élnünk ezt a dolgot, hogy elég, hogyha csak tényleg így az elmúlt hónapok vagy évek eseményeire gondolunk, már ami mondjuk így a metróval kapcsolatos ilyen kis anomáliákat tekintve. Hát a kisebb anomália azért az igen, finoman túl. Szépen finoman fogja, nem kicsit szóvívő sem fogalmaz. Nagyon finom, igen, ezek a finom anomáliák. Hát már nem fogalmaz ilyen finom, amikor felszólítja az utasokat, hogy induljanak előbb, ha el akarják érni a vonatot. Finom kis anomáliák. Van egy szóvívős vénám. Az égés, a menekülés egy az fajta, alagútban. Egyfajta tehetségem van az a sötétben kajtatás, a gyerekek botorkálnak a sínek között, a megint lerobbant a hármas metró, kigyulladt a hármas metró, beázott a hármas metró. Hát ezek érdekes kis anomáliák. Neked megvan a jövőd. Hogyan altassuk a nagy közönséget? A fővárosi közgyűlésben kell valamilyen szóvívői állást vállalnod, vagy az önkormányzatoknál, vagy a hármas metró felújításának szóvívője lehet. És engem is, minket is utolér majd a sors keze, csak mi mondjuk az utolsó szakaszban kerülünk majd terítékre, áll Istennek a déli szakasz. Addigra már Zsülék túl lesznek a dolgon, illetve Zsül már akkor túl lesz a haján, mert hogy ki fog hullani neki valószínűleg a maradék is. Erre még rájön majd a Lánchíd lezárása. Ja, hát is arról nem beszélve, mert hát ugye annet kellett volna elsőként emlegetni. Lezárják a Lánchidat is másfél évig? Ha most az igen. Is őszi projekt, és akkor gyakorlatilag teljesen szétszedik, az egyébként így izgalmas lesz, csak annak nem, aki arra autózna. Mert hát nyilván az a forgalom rámegy a többi hídra. Jó, hát a Margit hídat is túléltük, annyira nem volt veszett. Valahogy az emberek ez így gyorsan hozzászoknak, hogy lezárják, és akkor kerülő úton mész. Hogy nem volt akkora dugó, nem? Vagy lehet, hogy már csak megszépül? Szerintem csak megszépül. Igen, elkerültük. De nem emlékszem, nem jártam akkor. Arra. Kettő mondatot engedjetek meg, mert egy volt. Igen, jó, történt egy elég szomorú esemény múlt héten pénteken. Elhunyt egy nagyszerű amatőr futó, Zsiga Jánosnak hívták őt, 82 éves korában hunyt el, és ő egy nagy sztárja volt az amatőr futó versenyeknek. Ő nagyon későn kezdett el futni, több mint 106 BSI versenyes nevezése volt, és egy nagyszerű alakja volt egyébként az amatőr futó mozgalomnak, rengetegszer lehetett vele találkozni, és hát mindenki azt várta meg, ő is azt várta, hogy még 100 éves korában is futni fog. Ő egyébként tényleg egy nagyon komoly tehetség volt, ilyen 63 éves korában még ilyen másfél órás félmaratonokat tudott, tehát egy nagyon-nagyon komoly tehetség volt, viszont hazafelé tartott pénteken futásból, és egy zebrán elütötték. Már. Hát ez most megölt mindent. Ugye nem, csak azért, tehát mindegy, Isten nyugosztalja, és hát a futótársadalom így tényleg nagyon nagy szeretettel a szívem meg fájdalommal fog rá emlékezni, de hát elképesztő. és most nézzük a hetes témát. Na jó, remélem nem vidám. De nagyon vidám. Akkor visszahozod. Innen szép nyerni, Bali. Na, éppen felszívom magam, hogy kezdem mondani a témát. Az a baj, hogy igazából az ilyen hírek sehol sem jók. Tehát sehol sem jó róluk beszélni, de azért mindig fog megemlíteni. Na, szóval egy olyan internetes portál összeszedte, hogy most odavert. Csinál, vagy legalább egy elválasztó. Azt hittem, hogy a metro felújítás elég leviszi a hangulatot. Metro felújítás, Lánchíd felújítás, késni fogunk, érted? Hétfő van, dugó van. Elfenekeljük. Zsiga János elütötték egy zebrán, Isten nyugodtan, nagyon sajnálom Zsiga János, biztos nagyon jó futó volt. És akkor most innen, a kanyarból hozd vissza, Bali. Szóval egy internetes portál összeszedte azokat a hazugságokat, amiket mi gyerekeknek mondogatunk, és kiderítette, hogy soha nem hazudik annyi szülő, mint amennyi gyereknek hazudik. Vagyis a cikk arról szól tulajdonképpen, hogy mi szülők nem teszünk mást, mint a nap 24 órájában szinte folyamatosan hazudunk gyermekeinknek, mert amikor kicsi, akkor megpróbálod a könnyebb utat választani, és hazugsággal leszerelni. És ezt mindenki ismeri nyilván, amikor a gyerek valamit kér, vagy a gyereknek valamit szeretnél megvenni, vagy a gyerek nem akar aludni, vagy amikor a gyerek kakaót kér, de azt akarod, hogy ne igyon már több kakaót, akkor nem csinálsz más, mint a könnyebb utat választod, és hazudsz neki. Mert hosszú elmagyarázni, érted? Tehát, hogy a tudományos értekezés ezekben az esetekben nem működik. Tök egyszerű, magadnak is időt spórolsz meg, és a gyereknek is. Mondom, a heti fagyi sztorit, hazafelé érkezik a család, és mondod, hogy á, gyerekem, menjünk be fagyizni, apa, és már fáradt vagy, már nincs, mert tudod, hogy most este 7 óra van, már ne egyen fagyit 7-kor, a gyerek meg hideg is van. Mit csinálsz, hazudsz? Gyerekek, hát zárva már fagyizó, tudjátok, a téli nyitvatartás az rövidített, megállsz az udvaron, ugye mi egy ilyen nagy közös lakóterületen élünk, és abban a pillanatban két egyébként ott nyaraló, kiránduló... Nagyon nyalja a fagylaltot, ahogy lenni szokott. Tehát igen. Még a bukta is azonnal megvan. Téli érte. Fagyi. És mondod, hogy téli fagyi. Igen, hogy mit mondod ezt neki? Téli fagyi. Téli fagyi, vagy pedig atya, jégkrém. Aha, de ez gyári, ez nem kézműves, nem ilyet akartok enni. Igen, de te egyébként, ha belegondolsz, tényleg folyamatosan hazudsz. Tehát hazudsz a Mikulásról, hazudsz a kívánságlistáról, hazudsz egy csomó mindenről. A Mikulásról nem hazudsz. Úgy értem, mert a Mikulás létezik. Így van, pontosan. Nem erre gondolok. Hanem néha azt hazudod, ugye, mert most már nagyon sok gyerek van. Nem, a Jézuska is létezik. Hanem hazudod azt, hogy a Mikulás mindent lát, közben sok mindent családi lát a Mikulás. Ja, nem, az nem mindig minden. De nem mindig minden. Nem, elolvastam ezt a cikket, és rájöttem, hogy tulajdonképpen én is sajnos be kell, hogy álljak közéjük. Tehát amikor a gyerek például minden nap habfürdőt kér a kis fürdetővizébe, és lusta vagyok neki habfürdőt venni, ezért sampont öntünk a vizébe néha, ami rendkívül jól habzik. Igen. És a 2,5 éves gyerek az úgy megy föl a fürdetésre, hogy már mondja előre, hogy habot kér a vízbe. És hát ilyenkor ugye valamit nyilván ki kell találnod, és mondod neki, mert hogy közben kiszárítja a bőrét, két napig belöntöttük, tök jó volt, a gyerek azóta rákattant, és ekkora habba akar fürdeni. De jó-jó, Baolajos, jó-jó, Baolajos, ne fúkettünk. Eljutottam odáig a hazugságba, hogy rájöttem, hogy nincs nálam szemetebb szülő, mert a gyerek mondta, hogy kérek habot. És mondom, nincs, elfogyott. Aha. Hát a gyereket nem lehet egyszerűen, fölnézett a polc, és mondta, hogy ott van. De mondom, hogy elfogyott. Üres. Az üres. Anyád szereti a dobozát. Mondom, a gyereknek az üres elfogyott. Nem, ott van, ordít a gyerek, sír. De mondom, nézd meg, üres. Kezébe adom a félig tele habos flakon, persze, vagy samponos flakon, ami nyilván... Mondom, fogd meg, üres! Ebbe aztán van anyag. Fogd az meg, üres flakonban. Fogd meg, üres. És az a szerencse, hogy a gyerek még azt nem tudja, hogy megfordítja, kinyitja a kupakot, mert azt nem tudta, és ugye elkezdte nyomni, de hát félig, mire az lefolyik, addigra az már ugye nem ér oda egyből, mert hogy nem tele van. Éreztem, hogy folyik, mert én is fogtam. Na most még már rányom, tegyük, nézd meg, hogy üres! És abban a pillanatban kiveszed a kezéből. A gyerek természetesen ordít, és beugrott pont ez a cikk, hogy valójában tényleg nem csinálsz mást. Valójában folyamatosan megpróbálod a gyereket már, amikor azt a hülye mesét akarja nézni, akkor nem azt mondod, hogy nem nézed, hanem azt mondod, hogy elromlott. Nem működik. Uh-huh. Van egy nagyon hülye mese, amit én utálok, a gyerek rá van kattamba. Gyerek rá van kattamba, szem a tűzoltó. Ismeritek? Nagyon persze, jó. Persze. Nem jó. És erős, nem. A tűzoltó. Gyűlölöm. Mindig kigyullad valami, mindig rohannak, mindig baj van, a gyerek nem tud tőle aludni. tudni, meg közben fél a tűzoltótól, de mindig azt akarja nézni. Figyelj, a hazugság skála. Vörös kakas. Szálljam mellyemről. Igen, a hazugság összes bugyraiban megmártoztam már, hogy miért nem tudja nézni Szem a tűzoltót. Nincs internet. Tehát, nincs internet. Nincs. A tévé elromlott, Szem a tűzoltó alszik. Tudod, és látom a gyereken, hogy néz rám nagy kikerekedett szemekkel, hogy alszik. Igen, azt meddig veszed és azt gyerek, már nem... hogy Szem a tűzoltó alszik. Hogy apa, hogy az Istenbe aludna, ez egy rajzfilm, vagy egy bábfilm. Elromlott a tévémisor. Nagyon jót szeretett össze egyébként ez a brit tévés, mert azt mondta, hogy írjanak nekik hallgatók, ugye, hogy írják meg, hogy miket hazudnak a gyereknek, és valaki azt hazudta, és ezt magamra ismertem. Fagyis autó megvan, nálunk a fagyis autó mindig megáll a ház előtt, mert régen mi kiártunk venni. És a sofőr valószínűleg emlékszik, hogy ott nyílt az kapu, és mi kimentünk. Meg mindig látja a kisgyereket, ahogy oda nyomja. Igen, és most is oda nyomta. Az ablakhoz az orrát, és néz vágyakozva könnyes szemmel. Nálunk a kertkapun a gyerek, ha letérdel, akkor átlát a fagyis autó. Most is ott térdelt, és átlátott. És ugye... Bácsi, egyik. Na, igen. És azt kellett neki mondom, de ugye ő még 3 éves, tehát ő még nem teszi ezt úgy össze, és mondtam neki, hogy a sziréna azt jelzi, hogy a fagyi elfogyott. És láttam a saját gyermekemet térdepelni a kertkapunál, hogy a kis apró kis kezeivel néz át a rácson. Nincsen fagyi, sajnálom. Igen, szóljál anyádnak, hozzon pénzt. És azt tudtam neki mondani, hogy a sziréna, mert pont kint játszottunk a kertben, repülőt építettünk kartondobozban, nagyon jó volt, és azt mondtam neki, hogy a sziréna azt jelzi, hogy a fagyi elfogyott. Milyen jó, hogy nem azt mondtad neki, hogy azt jelzi, hogy tűz van. Szem a tűzoltó, szem a tűz. És rájöttem, hogy rohadt szemét vagyok. Egy igazi szemétszülő, aki megérett arra, hogy ezért büntetés kapjon, de a gyermek abba hagyta. Csalódottan, felállt. Elengedte a fagyit. Elengedte a fagyit, arrébb jött. És tudod, milyen boldog voltam? És azt gondoltam, hogy működik. Pedig gondold el, működik! Jól van, jól csináltad, ezt most megúsztad. Hogy a fagyiskocsi is hónapokon keresztül letette be a gyereket, hát a bojlis csúzlival, lövöldözte be a fagylaltokat a kertbe, és azért, hogy a gyerek be legyen etetve, és amikor meghallja a hangot, akkor mindig oda menjen, és oda szaladja a kisfiú. És erre jössz egy hazugsággal, és egy ilyen csúnya, olcsó hazugsággal. De miért nem az egyszerű magyar... módját választottad a dolog? Nem egyszerű. Nem, az egyszerű. Minden szülő hazudik, legyünk őszintén, nem mindig választod az egyszerűt. Azt mondom neki, hogy nem ehetsz fagyit, nincs fagyi, a legegyszerűbb útjáról beszélek, hogy mindenek az oka a nagymama. Hidd el, hogy nagyon jó módszer az, hogy azt jelzi, hogy elfogyott. És a gyerek nem tudja, hogy hazudsz. De. És ő elhiszi, és cuki. Ő hisz még abban, hogy te vagy a legjobb ember a világon, de te egy aljaszemét vagy, aki úgy hazudik a gyerekének, mint a vízfolyás. Mindenről. Tulajdonképpen mindenről. Nem? Mert meggyőzhetetlen az alapérmelés, a fogmosásról, a fogorvosról, persze. Ez őt nem érdekli, mert azt fogja mondani, hogy apa, úgyse fázom meg a fagyitól télen. Ez, tehát tök fölösleges a logikus utat választani, mert időt fogsz vele veszíteni nagyon sokat, és fölhúzod magad. Ehelyett mi van? Elfogyott a fagyi. Hallgass csak. Elfogyott. Azt jelzi, hogy elfogyott. Megfogta a kezemet. És boldogan elballagtunk a kertkapuból. És olyan elégedett úgy voltam magamban. Úgy szeretlek, apa. És hozzácsüljük. Apa, te olyan jól, mert te vettél volna nekem igen. Fagyit, ha még van, de hallod, elfogyott. De eljön majd az a pillanat, amikor azt mondja, hogy neked rád néz, majd azzal a gyönyörű tekintetével egy kicsit majd így beletúra az őszi szél a szőke fürtjeibe, rád néz majd, és azt mondja majd neked, hogy apa, ugye sohasem hazudnál nekem. És akkor süllyedsz el. És akkor egy ilyen villám megjelenik, így a fejem igen. Fölött esni kezd, tudod, egy felhőből, amit csak fölöttem van. Kicsit remeg a szárcséle is. Szakad rám az eső, és azt mondom, nem, Noel, én soha nem hazudnék. Ellenben a nagymama. Ellenben anyád és a nagyanyád. Mindenki hazudik, de ére meg szülő vagyok. Én vennék neked, de hát anyád. Sajnos anyád, de megint én megvenjem, pedig nagyon megvenni. Na, drága szülők, írjátok meg nekünk tényleg az ünnepkörökkör, és most nyilván azért nem mondom, mert nagyon sok gyermek hallgat bennünket, és nem rombolunk mítoszt. A fogorvossal, amikor este nem akar aludni, amikor nem akar fogat mosni, amikor nem akarja megcsinálni a leckét. Nyilván mindenki beveti a legszemetebb dolgot, amikor hazudsz a saját gyerekednek, mert elfogynak az érveid. Írjátok meg nekünk, jó, hogy az élet melyik területén éreztétek már magatokat szemétszülőnek, de ugyanakkor konstatáltátok nagyon nyugodtan, hogy jól van, működik. Ugye? Ez egy vegyes érzés. Aki tudja, hogy hazudik, az egy vegyes érzés. De rohadt vagyok, de milyen jó, hogy elhallgatott. Igen. Tehát ez egy ilyen ambivalens dolog. Megáltatod magadat, és magadnak is hazudsz, mert azt mondod, hogy ezt a gyerek érdekében csináltad, mert az a sok igen, fagyi, persze, ugye megfázik a torka, hú, igen, beteg lesz, jaj, nem kell, meg igen, meg sok van a cukor, aha, ezért nem vesz, nem, mert lusta vagyok, odáig el. Ne legyen annyi édességet. Írjátok meg nekünk, jó, 0-23-111-111, mi volt az a hazugság, amit a gyerek nagyon jól megkajált, élveztétek, és hatott a hisztinél, vagy karácsonykor, vagy mikuláskor, jó? Szeretem anyát. Várjuk az SMS-eket, ki mikor hazudott saját. Nagyon szeret egy gyermekének. 7:08, 1 perccel jövünk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na, gyorsan megmutatjuk, hogy mi a napslágere játék mai keresnivalója. 3-8-an pontosan. Hello mindenkinek. Ugye már mindenki tudja, meg kell találni a dalocskát. 10 és este 8 között 30 000 forintot lehet nyerni. Szlogán, dalcím és előadó. Úgyhogy keressetek, vadászatok, és figyeljétek ezt a dalt. Ez ma a napslágere. Na, egy jó kis David Guetta. Would I Lie to You című száma. Hát ennek az eredetie... Would I Lie to You? Jaj, annak idején az nagyon menő volt. Nagy egy slágeres zenekar volt. 20 évvel ezelőtt, igen. Oké, őket kell tehát megkeresni. És 10 és este 8 között háromszor is lehet nyerni napi 30 000 forintot, ami szép. Na, ugye szülői hazugságokról beszélgettünk, de ne kapjon senki pánikrohamot az autóban. Nem beszélünk Mikulásról nagyon sokat, meg Jézuskáról. Kerüljük az ilyen típusú esemeseket. Valóságos dolgok most itt nem fognak szólni. Valóságos dolgok nem jönnek szóval. Viszont kiderült, hogy azért sok szülő cinkos társ igazából, és hát néhány tökéletes szülőt leszámítva, aki írt nekünk SMS-t, hogy nem hazudunk soha a gyermeknek, hanem neveljük. Azért hazudták van, nekünk. Hál' Isten, vannak szülők, akik veszik a lapot, és értik, hogy én mit vezettem ezzel föl, és attól nem gyarló, meg nem szemét egy szülő, hogy néha bizony a könnyebb ellenállás érdekében kitalál valamit a gyermeknek. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Tegnap voltunk moziba, a kisfiam, látta a plakátokat, és mutogatott, hogy mit nézzünk meg, valami írtó hülye filmre mutatott. Anya, azt szeretném, mondom neki, azt még nem játsszák erő, de ott vagy október 5. Mire én? Á, kicsim, azt 15 csak elírták, gonosz módszer volt, de... De túllépett az adott filmek. Csak mondom akkor az új ütőkártyát, ha eljön a 15, sajnos már nincs rá jegy. Igen, elfogyott elővételben. A fiamnak mondtam, hogy naponta legalább kétszer mosom fogat, mert olyan büdös lesz a szája, hogy kigyullad, és füstölni fog. Rámutattam egy mellettem álló ember, aki dohányzott. Mondom, itt a példa. Jó. Kiválóan működik egyébként. Habár én voltam a szenvedő fél, most már 25 vagyok, máig emlékszem, hogy kiskoromban, amikor megkértem apámat, hogy olvasson fel nekem esti mesét, minden alkalommal szemrebben és nélkül azt mondta, fiam, nem tudok olvasni. A mai napig megvetéssel vegyült fájdalommal, csalódással nézek rá, amikor látom olvasni. Megtanult azóta. Fiam, nem tudok olvasni. Ő nem gondolta túl, hogy kegyes hazugság legyen legalább. Vagy olyan, amivel nem buksz le. De fia, nekem nem tudok olvasni. De nekem ez, de apa, olvas, nekem ez szimpatikus, mert ebben az esetben nem arról van szó, hogy valaki más degradál, vagy valakit más leúsz, hanem saját magát. Fiam, nem tudok olvasni. Csak apa. És a sportújság, csak a képeket nézem. Szép, színes. Kiesett a fiam első tejfoga, betettük a párnája alá. Hát most mekkora halomság az egész történet. Nem mondva, hogy majd a fogtündér elviszi, a nagy izgalomban a gyerek nehezen aludt, és amire ő elaludt, akkor én is. Hajnalban arra ébredtem, hogy ordít, hogy nincs is fogtündér, mert ott maradt a fog a párnája alatt. Persze rögtön kivagyaráztam, hogy milyen csúnya dolog felébredni és zavarni a fogtündér. Ja, igen, megriadt tőle. Majd mondtam neki, hogy tüstét aludjon el, természetesen utána gyorsan kicseréltem a fogát. 10 éves fiam mellettem az autóban a következőt mondta, hallgatva titeket. Apa, küldj nekik SMS, szeretném tudni, hogy mikor. Júj, de szép! Hát 10 évesen már igen, 10 évesen már érti a gyermek a témát. Hárman vagyunk testvérek, amikor kicsik voltunk, akkor mindig rájártunk a mézre a spájzban. Anya megunta, hogy milyen gyorsan fogy a méz, úgyhogy behazudta nekünk, hogy elromlik a szemünk, meg fogunk vakulni, ha napi 2 kiskanállal több mézet eszünk. Olyannyira működött, hogy a nővérem egész egyetemig nem jött rá, mindenkinek osztotta az észt, hogy meg fogtok vakulni, a sok mézet esztek, hülyét csinálva saját magából. Én egy fokkal előbb gimiben jöttem rá a galátságra, azóta is nagy kanállal zabálom, sovány vagyok és éles a szemem. Remélem orvosi egyetemen volt, hogy megvakulsz a méztől. Disznó vagy Anci. De szeretlek, Viki küldte nekünk. Sohasem szoktam hazudni a kisfiamnak. Persze azért nyilván néha igen, ha nem eszed meg az ebédet, akkor jön a darázs. Mi? Rendszerint meg is jelenik egy darázs, és Ádi elkezdi lapátolni az ebédet. Nálunk ez beválik. Szegény. Új, de szemét dolog. Darazsad, ha nem eszed meg, jön a darázs. ha jó Isten segít egy kicsit, megjelenik egy darázs. Hát többit a fantáziádra bízom. Szóval itt csak annyit ír. Persze, hogy beterveztünk, kisfiam. Köszönjük szépen. Nálunk az hiszti elhárítása miatt vetettem be a kis füllentésemet, ha nem hagyja abba a 8 éves lányom, akkor kiköttetem a Nickelodeont. Amint tudjuk, hűségidő alatt ez egyébként lehetetlen. De bevált. Jó duma, kiköttetem a Nickelodeont. Hajmosásról akkor 2 éves zombi ordít. Mire mondom, én akkor csak a fejbőrödet mosom meg, a hajadat nem. Jó, gyerek mondja, jó. Azóta nincs gondunk a hajmosásra. Na, de ez is milyen? Jó, hát itt is hazudsz, de itt is hazudsz. Tehát ha megnézed egyébként szülőként, tényleg nagyon sok területe van az életnek, ahol be kell valamit vetni. Nekem a párom szerkesztett egy szöveget képekkel a 12 éves kislánynak, az volt benne, hogy sötétben a telefonozás szemrákot okoz. Megszerkesztette a képet. Azóta a kislány sosem telefonozik sötétben villany nélkül. Hogy csinálsz szemrákos fotót? Uh-huh. Hát valahogy megcsinálod. Na. Nem forró csokit iszom. Nem forró csokit iszom, ez kávé. Nem szereted, nem finom. Nálunk a csípős. Noel, minden meg akar kóstolni. Ez szúr. Nagyon szúr, ez csípős. Ez nagyon csípős. Nagyon csípős, amikor nagyon erőszakos volt, akkor itattam vele szénsavas ásványvizet. Azóta a gyerek csak kimondott, hogy szúr. Nem akar beleenni. Mondom, kérsz? Igen? Igen, kis szénsav. Igen, korfen. Szúr, mondom. Figyelj, én nem azodok. Mondtam, hogy szúr. Azóta minden szúr. És minden szénsavas. Én nem azodok. Ki azodik? Anya! De a gyerek úgy megjegyezte, mert a szénsav is visszal annyira megszúrta, hogy azóta ez nagyon működik. Tudod, apádnak is micsoda szenvedés a fröccsivás? Aha, borzasztó. De kell a májam miatt. Rendszeresen azt hazudtam a gyerekeknek, azért nem megyünk a nagyszülőkhöz, mert kiukadt a vonat kereket, ti mi küldenek. Én nem hazudok, zsarolom őket, nem mehetsz a kirándulásra, mert elveszem a számítógépet. A decembert imádom, lehet őket a Mikulással, a Jézuskával a téli szünettel sakban tartani. De szép. Elintézem, hogy a szünetben is menj suliba. És ha arra kerül a sör, meg is teszem, amivel fenyegetem őket. Üdv Veronika. Ásott kutunk volt, nagyon mély volt, vödör láncon, természetesen anyám beadta, hogy a lánc végén egy óriási béka van. Messziről kerültem a kutat, annyira ütött a hazugság, hogy egyszer még a békával is álmodtam, most 46 vagyok. Ez tényleg benned van akkor rendesen. Sikerült parkoláskor egyszer a macskánk nyakán megállni. Mikor megkérdezte a lányom, mi lett vele, azt mondtam neki, hogy bebújt oda, mert ott kényelmes neki aludni. Megsimogatta, majd bement a házba. Úgyhogy a fél macska kilógott a kerék alól. Szia, cica. Most menjek, megírom a leckét. Megsimogatta a macska hátulját, ami kilógott a kocsi alól, és bement. Hát a macska oda bújt. Ott szeret aludni. Hajd, nehogy felébredjen. Ott van jó, meleg a gumi alatt. Tudod? Szerintem tök találékony. Én imádom az ilyen szülőket. Hol a macska? Bebújt a kerék alól. Simogass meg, aztán menj, írd meg a leckére. Ott hever már napok óta. Nagyon szereti a kereket, mert meleg. Meleg a kerék a súrlódástól. Értitek már? Értitek már? Tényleg mindenki hazudik egy kicsit a saját gyerekének. Itt nincs. Anya, menjünk a játékboltba, mert szeretnénk venni játékot. Milyen nap van ma? Péntek. Á, sajnos ma nincs mit. Igen, péntek. Csodálatos. Ha péntek szünnap, múltkor is ezt mondtad, kedre és vasárnapra is. Igen. Kislányom 6 éves, első osztályos, nem akar velem leckét írni egyáltalán, utálja az iskolát, mindig azzal fenyegetem, hogy bent lakásos iskolába fog járni, ha nem írja meg velem a leckét. Ott aztán minden nap leckét kell írni, idegenekkel és gonosz tanárnénikkel. De jó, hogy örül ennek a pedagógusok. Igazán jó nevelés. Igen. Gonosz tanárokkal kell nagyon sok, nagyon nehéz leckét megírnod. Írd meg inkább anyával. Hát igen, működik egyébként, higgyetek el. Azt mondja, hogy jó, mikulásos SMS-eket most nem olvasunk a gyerekekre való tekintete. Aztán a gimnázium osztálytársamnak kamuzták azt a szülei tinikor óta, hogy neki nagyobb a mája, ezért nem ihat alkoholt. 27 éves volt, mire rájött, hogy ez nem igaz. Egész jó. Jó tartotta. De aztán igyekezte bepótolni az elvesztegetett évekkel. Igen. A 3 éves lányom csokit akart, mondtam neki nincs. Mire ő mutatta, de van. És rámutatott egy zacskóra. Azt mondtam, az csípős paprikás, és azért nem mehet. Ő örült, hogy milyen rendes vagyok, hogy nem adtam oda a csípős csokit. Hát mondom, működik ez a csípős csoki. És a gyerek kicsit hálásan néz rá. Köszönöm. Rendes vagy, anya, hogy nem adtál be. Így van, és a csípős mogyorókrémből se csíkos, palacsintábos. Ugye, Vali, hidd el, a hazugságot visszakapod 50 év múlva. Apa már nem gyártják a járókenetedet. Megint csak tovább nyugodtan. Apa, megvenném neked, sajnos. De ott van a mellettem lévő ágyon annak az emberek. Ne, apa, az utolsó volt. Nem, sajnos. Hát, hogy ez egy apa. Igen, apa, sajnos elfogyott, hogy igen. Fogmosással kapcsolatban is nagyon sokan hazudnak egyébként. Balázs, ha szerinted a szem a leggagyibb mese, akkor még nem láttad a YouTube-os videókat, ahol pihent a gyomcsik hosszú percekig kindereket és egyebeket bontogatnak. Tudom, elfogult vagyok, de az én fiamat nem lehet hűíteni. Nyilván hát a te fiadat nem, neki nem lehet hazudni, mert mindenre átlát, igen. Amcsik kindereket bontogatnak? Van ilyen YouTube videó? Igen. Igen, és... tudom, valaki mondogatja, hogy mutogatja a gyereknek, ugye nem hazugságba illik, de 3 órán keresztül nézi a gyerek, hogy bontogatják a kinder tojásokat. És iszonyatos nézettsége van a videóknak. De csak kibontja és kész. Az a videó, hogy ül egy csávó és kibont egy tojást és összeszereli. És a gyerekek állítólag imádják. Hát nem lesz az övé. Nem, de iszonyatos nézettsége van, azt nézik. Valami azt... baromságot nekünk is ki kell már találni, amiből jön valami kis igen. pénz. Igen. Ajánlom figyelmetekbe a Mese Pszichológia című könyvet. A gyerek azért nézi és újra-újra ugyanazt a mesét, mert feldolgozni valója van és abban találja meg. Még ha rohadtul unjuk is, hogy szem megmentett valakit, vagy Anna, Peti és Gergő csokit eszik. Aha. Tehát a gyerek fél a mesétől, vagy valamit nem, fel kell valami, dolgozni? Nem, van valami, azon keresztül vezet le. Tehát ha a szem a tűzoltó van, akkor... Uh-huh. Mindig kell, hogy legyen valami pszichológia háttér dolog. Nem lehet, hogy egyszerűen csak szereti. Na de 51-ére szereti? Igen. Igen. Mert mi ezt átéltük a Teletubbival például. Hogy? Teletubbizott a gyerek? Hát imádta, tehát hogy bármikor, vagy ott volt például a Mr. Bean rajzfilmsorozat. Zseniális, hogy a gyerek milliószor megnézte. Nem hiszem, hogy azért, mert fel kellett volna dolgozni valamit, a maci elvesztését. De kicsit hasonlítasz a Teletubbikhoz, és nem voltál ott, mert mászni csak voltál. Csak nem vagyok annyira debil. Érted? És akkor így. Láttunk egy előtte cizát az úton, 6 éves lányom megkérdezi, miért van az úton? Mondom neki, napozik. Csodás. Én amikor a lányom kiskorában sokat szaladgált, azt mondtam, hogy elemmel működik. Ha sokat rohangál, vagy rosszalkodik, akkor lemerül, természetesen a gyerek már nem rohangált utána sokat. Zsolt küldte nekünk. Na jó van, oké, köszönjük az SMS-eket. Jó azért ezt látni, hogy más szülő is sors közösséget vállal a gyermek nevelésében néhány hazugsággal. 3 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek, ez a bontogatás, nézzétek? Egészen. 30 milliós megtekintés, csak mondom. Megmutatja a matricát, ezt kell összerakni, tüdődő, és összerakja. És 30 millió ember nézi, hogy összerakja, hogy 30 milliószor nézik meg. És a kinder tojások gyártója mennyire örülhet neki egyébként, nem? Megnézhetitek fönt ingyen, nem? Hát úgyis neki már megvan már nélkül is. Én is ezt gondolom. Na jó, van, jövünk a hírek után, ha van közlekedés, írjátok, mert nekünk valaki a Dózsa György utat kérdezte, hogy mi a helyzet. Egyelőre nem kaptunk infót, de ha láttok, vagy ott vagytok, vagy tapasztaltok valamit, küldjétek el. Jó, mi pedig jövünk mindjárt, 3 perc van, 8 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 12 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van. És gyönyörű idő. Gyönyörű idő, igen. És marad is egyébként ez a jó idő. Ugye? Marad, igen. Marad. 7 fok napsütés, kicsike. Ez a klasszikus indián nyár, sőt, csütörtökre 21 fokot látok. Hétvégére is napsütés. Hát most mentünk bele abba az indián nyárba, aminek szeptemberben kellett volna lennie. De hát az cudar volt, ami szeptemberben volt. Úgy látszik, felcserélődtek picit itt a hónapok. Az azért feltűnt, hogy egyetlen olyan hét volt, ami szinte kibírhatatlan volt időjárás tekintetében, az a kitelepülésünk volt. Az a kitelepülésünk jó, de hát azt a nagyon jól sikerült New York-i út miatt kellett oda tenni egyébként. Hát valamiért. Hát előtte látod, milyen jól sikerült, mentünk el New Yorkba, azért lett a kitelepülés egy héttel eltolva. És megértem. Egy gondos férj már áprilisban tudja, hogy mit vesz a feleségének. Szeptemberi születésnapján már ott áttettük a kitelepülést. Ha egy héttel előbb vagy később megyünk, ragyogó napsütés. Azon a héten óriás cumi. Titokban tartja, ugye, ügyesen az asszony elől, hogy ne bukjon. Mi a tanulság? Soha többet sem mindent tervez előre. Ahogy is így pufon, és tök jól lesz. Így van. Egyszer készülsz, az is tönkre megy, úgyhogy minek, nem? Semmiért. Mi az Istennek? Még titeket is megszivattalak, mert rossz idő volt. Meg hát a hallgatókat, akik egyébként a legkevesebb, és ezt már többször mondtam. Hűségesen ott rengeteg így van, egy kérdésig az abszolút nem számítodok. Próbálom eljátszani, de egyébként rohadt lefossom, hogy mi van veled. Rohadt kis élősködők. Két kis tont kukacit. Tök jól ellenék nélkületek is. A táptalajon állandó. Nem is értem, hogy miért mondom, hisz hazugság minden szava. Dorzsa György a Váci út felé totál dugó, a vasúti felüljárónál a külső sáv lezárva. Ezt még gyorsan elmondtam, mielőtt megtámogatnánk az időjárás, mert hogy többen kérdezitek, mi a helyzet. Dorzsa György elesett, mindenki kerülje. Lezártak ott egy sávot, ráadásul igen. A vasúti felüljárón a külső sávot, emiatt óriási a dugó. Két sávot lezártak. Nagyon ezért jó. Lépésbe lehet haladni. Fát ültetnek a felvonulási térnél, nagyon szeretem, felvonulási térnél fát ültetnek, felvonulási. Vagy szednek a szélső sávban a rohadt főkertes komcsik. Na. A Hősök terén meg több száz rendőrségi kocsi áll, vajon mennyi lesz a parkolás? 5-25 per óra per kocsi. Kérdezi egy hallgató. Igen, hát akkor ott nagy a káosz, kerüljetek el, és akkor most megtámogatjuk az időjárást is. Az időjárás jelentés támogatója a Heavy Tools, az őszi trendek szakértője. Miért csak zene szól Baján, se hírek, se Balázsik? Elvettek bennünket Bajáról? Valaki intézkedjen, hogy szóljunk Baján. Nem azért dolgozunk, hogy valahol ne szóljunk. Olyan jóba vagyunk velük. Ez mindig nagyon jóba vagyunk. Településen. Ude jól éreztem magam. Nagyon jó volt, és ti is. A rétes miatt, igen, persze. De nehezen bírom, amikor elmegy egy város így, tényleg. Tehát az ember bejön, dolgozik, akkor nem akarod, hogy közben 200 000 ember kihújjon. Vagy 100 000, vagy 50 000. Valaki csináljon valamit Bajával. Adjanak vissza minket Bajának. Nem? Járunk Bajának. Ha már ott vagyunk, akkor hadd legyünk ott. Láttátok ezt a videót az arab uralkodó Moszkvába való megérkezéséről? Jaj, Istenem, a szaudi király. A szaudi király, hogy... Azon gondolkoztam, érdekes a videó, mindjárt elmondjuk, hogy miről szól, vagy hát megpróbáljuk képkockáról képkockára tényleg leírni, de nagyon egyszerű a történet, hogy micsoda fényűzés, micsoda pazarlás, micsoda elképesztő luxus megérkezett a szaúdi király Moszkvába. Hát ugye mégiscsak a szaúdi uralkodóról van szó, ugye, mit tudom, 91 éves, nem tudom hány éves, és Szalmán király. Arany, mert hogy természetesen jár neki. Arany mozgó lépcsőn jön ő le a repülőjéről. Hát Putyinik is meg akarták mutatni, hogy ők sem klotyópapírral gurigáznak, érted? Vagy egy új Airbus, vagy egy új Boeing, hát nyilván valami nagyon nagy gép, ugye viszonylag közeli a kép, tehát nem látod, szaúdi király kijön, hátul a tolmács, a segítő, a kísérő, a szolga, és a szaúdi királynak félúton megáll az arany mozgó lépcsője. Egyrészt iszonyú ciki. Hát figyelj. Egy szennyi cigi Putyinéknak. Valószínűleg egyébként már valahol valamelyik ilyen újraindított gulágon van az illető. Ez az ő mozgó lépcsője. Nem. Hát ez Putyinék. Igen, Putyinék szerettek volna nagyot dobni. Putyinék szerettek volna nagyot dobni. A szaúdi király megérkezett 1500 fős kísérettel. Nem hosszú időre jöttek. Tehát 1500 fős kísérettel megérkezett. Egy hatalmas 747-es Jumbo-val, most látom. És elköltöztették az állandó lakókat a hotelből, tehát szóltak nekik, hogy szóri gyerekek, nektek ugyanitt nem tudom, állandó helyetek van, meg kibéreltétek. Ha hozzák jöttek volna ennyien, már biztos lennének cikkek, hogy fokozódik a migránsválság. Igen. A 747-es, ahogy látom, olyan szép ez a 747-es, pedig ez nem egy új történet. És hát ugye ott van, látod, hogy ő megérkezik, és valójában tényleg aranyból van a mozgó lépcső. Tehát nem tudnék arra ilyet kitalálni, ha ekkora luxus van, hogy mit kérjek még? Uh-huh. Hogy nézhet ki az a gép belülről. És azt látod, hogy megjön a szaúdi király, elindul a mozgó lépcső, és a mozgó lépcső félúton megáll. Négy napos tárgyalás sorozatra érkezett, arany a korlát, üvegből, tehát nem csak odáll egy ilyen kis nem tudom milyen lépcsőt így odatolnak, és a lépcső a felén megáll. Azt a tanácstalanságot, igen. Azt a tanácstalanságot, ahogy emberünk ugye, hát ki nagyon higgadtan. Hát igen, de várja, hogy nyilván megszerelik a szolgák. Picit fura neki, igen, a szolgák. Igen, nyilván megszerelik, ő szolgákkal jön egyébként. Kicsit tanástalan a góri, mert hogy egy, tehát hogy idő kell, amíg a régi motoros reflexek, értsd, járás, beindul. És mozdulatlanul nagyon-nagyon szépen ő várja, hogy a mozgó lépcső elinduljon. Majd amikor a szolga valamit hátulról a fülébe súg, hogy ó, kegyelmes uram, ez valószínűleg nem fog elindulni az arany mozgó lépcső. Tekintetek, uram, mi is tálom, el kell indulni. Tehát vesz egy nagy levegőt, és fél perc után őt szépen lassan lebaktat az aranymozgó lépcsőjéről. De hogy fel tudjátok fogni, szerintem el se tudjuk képzelni, hogy mi lehet abban a gépben, hogy az hogy nézhet ki belülről, hogy ő hogy élhet, hogy ott hány szolga, hány ember veszi őt körül. Szóval fantasztikus, néha az ember, amikor így olvas egy-egy könyvet, ami erről az életről, vagy az ilyen típusú életekről szól, akik tudom én, eljöttek onnan és nyilatkoznak, felfoghatatlan. Tehát miért kell, hogy aranyból legyen a mozgó lépcső? Hát, miből legyen. Igen. Érted, az volt otthon. Érdemes megnézni azt a termet is, ahol egyébként a hivatalos találkozó zajlott, a Szaudi király és a Putyin között. Na most abban is kb. Tehát, hogy így úgy képzeljétek. Hát igen, tehát, hogy olyan szinten aranyozott, és olyan szinten aranyból van benne minden, hogy nyilván az aranya fétisük. Tehát, hogy egyszerűen elképzelhetetlen luxus. Elképzelhetetlen. És hát Putyinik is tényleg akartak dobni egy nagyot. Én azért tényleg kíváncsi lennék, hogy mi lehet azzal a karbantartóval, aki átnézte ezt a mozgó lépcsőt. Szibéria. Szerintem Szibéria. De nagyon helyes a kis öreg király egyébként, nagyon aranyos, ahogy ott áldogál. Tehát így nagyon, ő nagyon nyugis. És nagyon nem nyugis. Érti, hogy miért nem szárították fel a repülőtérnek az aszfaltját, mire megérkezett. Igen. Vizes lesz a kis lába. Ennyire szürális lehet, hogy leszállsz, és egy ilyen tűzoltó zenekarot zenél neked, amit így kénytelen vagy végignézni, egyáltalán nem érdekel. Tehát 3 percen keresztül kalapos pucskás csávok zenélnek neked valamit. És ezt hogy a tiszteleted jelül meghallgatod, majd megjelennek hatalmas tubával. Tófehér tubával, trombitával, kürtökkel és mindenfélével, és úgy vonulnak el mellette, hogy ők folyamatosan fújják. Igen. És hát nyilván beülnek az autóba, aztán elmennek. De nagyon, nagyon, nagyon helyes. Nem, nincs hozzászokva az, hogy le kell sétálni egy mozgó lépcsőn. Nem, sok neki. Mert hogyha nagyon akar haladni, akkor mindig a papucsának felhajtja a sarkát, és kis történet. Nagyon kemény. Állítólag belül is erről volt egyszer egy képsorozat erről a repülőről, tehát ott is ami fém, az arany. Hogy a karfa gomb, amivel állítod a kis bőrfoteledet, illetve hát ott mennyivel nem gombot kell nyomni, hanem ilyen elektromos cucc van belül is, amit fémből csináltak, az minden arany bent. Hát az első film, amit az ember megformált, az arany volt, és ez náluk így be is ragadt. Ott szerintem ez lehet a duma, hogy viszonylag könnyen alakítható. Tehát ha magas a karáttartalmad, akkor nagyon könnyű alakítani az aranyat. És akkor ez a duma, hogy gyerekek, nektek könnyebb megmunkálni. Ennyi. Egyszer, olcsóbb. Vagy olcsóbb. Olcsóbb a megmunkálása. Azért arany. Igen. Gyerekek, az legalább vigasztal, hogy az ő aranyére sem aranyból van szalakült. Köszönjük szépen. De miért jön vele 1500 ember? Tehát mi szükséged van egy 1500 fős kísérletre? Most nézd meg. 1500-an jönnek vele. Az a kísérlet. Igen. Hát saját szakácsbrigád van biztos. Van egy saját szakácsbrigád. Nem egy van, hát az 1500-ra is főzni kell. De mi az 1500 kísérlet, az külön szakácsra leszik, vagy csak a főmufti eszik külön szakácsra? Szerintem az 1500, ott szolgák, asszonyok, mindenki igen, jön. Mindenkit ki kell szolgálnod, csak a szakácsbrigád mű 50 fő. Na, oké, de van egy szakácsbrigád. És ez csak a királynak, mert jönnek a hercegek is, legalább 30-an. Mert ugye azért nála valószínűleg az lehet, hogy elég nagy lehet a család. Ott mindenkinek külön szakács. Mondjuk azért is vannak. Eljön veled mondjuk 50 nő, eljön a 20 feleséged, eljön veled 50 testőr, az még mindig csak 2-300 ember. Mit csinál 1500 ember egy ilyen delegáció? Jönnek az előkóstolók, jönnek a szörnyegörgető. Nem kell az előkóstoló, mert saját szakácsot hoztál. De akkor is van előkóstolója. Akkor is van előkóstoló, mert érted? A barátban lehet a legkevésbé benni. Igen, ki tudja, hogy a szakácsot nem vették-e meg. Érted? Kell egy előkóstoló. Ez az előkóstolás is mekkora vakítás. Hát ha azonnali méreg, akkor lehet, hogy megbúrtál az előkóstoló. De ha az egy lassanható valami, akkor az előkóstoló azt mondja, nyam, ez nagyon finom, ez a kuszkusz. Egyre csak kegyelmes, uram. Egyre csak nincs ebben semmi. De akkor van egy óra forrod, érted? Tehát ha 2 nap múlva az előkóstoló rosszul lesz, akkor tudod, hogy még ott van egy órád. Hol van az előkóstoló? Hát fél órája nem veszi fel a telefont. És az is egy érdekes kérdés, hogy ilyenkor egyébként mit adsz ajándékba? Tehát megérkezik a csáv vagy arany mozgó lépcsővel. Jön egy 1500 fős kísérlet, lefoglalják neki a Buddha Bar, a Four Seasons, a Hyatt és a Kempinski 45 darab elnöki lakosztályát, hogy el tudják szállni az 1500-t. Adnod kell valami ajándékot. Hát azt tudjuk, hogy ő mit adott 9... ajándékba Putyinnak? 1400 rabnőt. Tehát mi lehet? Igen, itt nálunk volt a Bill Gates, amikor kapott tőlünk egy Porsche 911-es. Nálunk, hozzánk jött egyszer a Bill Gates, és vett neki a magyar állam egy 911-es, és az elajándékozta, mert mondta, fokhagyja meg, ha nem egy pulit kapott, mert minden, aki hozzánk jön, az tudod, mit kap. Fokhagyma, füzér, puli, paprika. Igen. Ott áll a csávó, iszonyatos luxusból jön, megvan mindene, már azon trükköznek ugye Dubájban, Szaúd-Arábiában, hogy a rendszámoddal próbálják kitűnni. Ezt meséltem, amikor Dubájban voltam, nem hittem el. Ugye ott a rendszám a lényeg. Tehát a Ferrari, a 458 Itália, a Porsche, a Maybach, mindenkinek van. De kevés szám a rendszámodon már nem lehet. Uh-huh. Minél kevesebb a szám, nulla, annál nem gazdagabb vagy. És az igazi kuriózum a szlovák rendszám. Igen, szlovák rendszám. Dubájban az mutatja a gazdagságot, hogy van egy Ferrari-t, felejtsd el, semmit nem érsz. Hány szám van a rendszámodon? A rendszám többszöröse az autónak. Tehát ha van mondjuk egy Lamborghini, az 60 millió, de rá csak ha veszel egy olyan rendszámot, amin kettő szám van, az mondjuk 200 millió, vagy 1 millió dollár. És akkor itt így próbálnak kitűnni, mert az autóval már nem tudsz, mert mindenki azzal jár. Itt van a szaúdi gép, ugye belülről. Jézus, nem hiszitek el. Mária. Zsülci talált egy linket, ahol a szaúdi gépet mutatják belülről. Egy hosszú asztal, meg ugye kiszedve az ülések nyilván a 747-esből, egy hosszú asztal nyilván kararai márványból, nem tudom, mahagóniból. 13 fotel van körülötte. 13 fotel, gyönyörű szőnyeg, iszonyatos étkészlet, és oldalt a fal, hát ne kockáztatom egyébként, hogy aranyborítás mindennel, hihetetlen világítás, plazmatévék, állítható bőrülések. Jó, mondjuk így képzeltük, tehát nem azt gondoltuk, hogy mint a vizeren ülnek így egy sorba, és a 15-ös sorban nagyobb lábhely van a szaudi királynak. Bacságos uram, üljön a 15-ösben. Igen, ott nagyobb, extra lábhely van. Hát nagyjából így tudtuk elképzelni. És 13-14 szék volt, mert az asztalnak a két asztalfőn is volt egy-egy szék, és szerintem azért kell az összes többi szék, hogy továbbadják, amit kérdezett a király, mégse kiabáljon már. Tehát kérdez valakitől a másik oldalon. Van, azt néz meg a közepén. Ez nem egy klotyó? Ja. Nem, szerintem ez, ja, a külön, ez a trón szék. Szerintem ez a külön trón szék neki. Középen, a gép teljes közepében, és akkor két oldalt ott a vendégek tudnak ügyesen kávézni. Azért asszociáltam a klotyóra, mert egyébként Nikolaj Ceausescu-nak is arany klotyója volt. Tudod, hát azért nem mindegy, hogy vége lett. Ja, hát. Nagyon durván néz ki. Ilyenkor van egy ember, aki kitalálja, hogy oké, akkor mi mit adunk? Uh-huh. Tehát valószínűleg hoz a szaúdi király is valamit, ugye? Csak hogy milyen léptékek lehetnek, tehát mi az, amit a Putyit ilyenkor tud adni. Tehát nyilván olajról beszélnek, nyilván egy iszonyatos tételek kerülnek szóba, persze, tehát ennek a baráti látogatásnak mindig ára van, mit de hoz, hozzánk mit például mit hozna? Mit hoz a teve kavarán? Kavarán, karaván. Teve? Egy kiló karaván, anya, azt kapott. Jó fél kiló karaván. Mit adsz a szaúdi királynak? Ja, azt mondtuk a trón, mondtátok? Aha, igen, igaz? Nagyon súlyos. Ne, ez nagyon beteg. Ez nagyon beteg. Ott ül a király a repülő másik szobájában egy trónon. Igen. Mondom, a Bill Gates volt itt, amikor mi Porsche-t adtunk neki. De miért? Ezt kitalálta ki. Tehát a Bill hát Gates, valamit adnod kell ilyenkor. Köztudottan ő például ugye egy környezetvédő csávó a Bill Gates, egy csomó alapítványt támogat, tehát egy dolgot nem adsz neki, egy olyan autót, amely 20 liter per 100 kilométeres fogyasztással rendelkezik, és akkor még nem nyomtad nagyon. Tehát bármi eszembe jutna Bill Gates-el kapcsolatosan. Puli, pumi, igen, magyar vizsla, komondor, kuvasz. Inkább a paprika, piros kaprika. Tehát csak ezt nem adnád neki. Tehát ha idejön a szaúdi király, akkor összeraksz egy ilyen kis hungarikumot, egy pici unikum, egy pici erős pista. Valami kedvességet, igen. Mert nyilván nem veheted meg. Felségünk fogyjál ezt az egy kilós szemes karaván kávét a Nuremberg támogatás. Stílszerűen, igen, hogy így. Tudod, hát olyan megalomán az egészen ember, meg az uralkodása, meg maga az ország, hogy... Így van, fogadja el ezt az arany sakálkölyköt is. Tényleg minden aranyból fogadja el ezt az aranyozott erős pistát, mert a csávó az arany nyelvén beszél valószínű. Tehát nincs más mértékegység. A dollár, az olaj, az arany. Fogadja el ezt az aranyhalat. Ezt a reflexíjat aranyból, ezt az aranypumit, és ott van egy ilyen pumi lefúj, vagy egy aranysprével. Privát belépőkodja a Golden Gate oldal. Tényleg. Ott is látva csodákat, keresen rá Margo 48-ra. Tegyünk össze a szaúdi királynak egy ajándékcsomagot. Nyilván minden aranyból kell, hogy nem sértheted meg, hogy nem aranyból adod. Egy aranyjal bekötött aranyoldalak. Sok szeretet. Belépő az aranyalkony. Azért annyira belásnék egyszer így a szaúdi király, illetve, hogy belelátnék. Tényleg, itt szerintem semmiből csodát látnánk. Tehát csodát látnánk, hogy minden minden pozícióra van egy ember, minden pozícióra van egy embert helyettesítő ember, tehát higgyétek el, hogy ott az 1500 embernek egyébként feladata van, és mindenki egy pozícióban van, mindenki felel valamiért, nyilván most a kuktákat, asszonyokat leszámítva, tehát ott 400-500 ember azért jön, mert valamilyen feladata van, az ajtónyitó, a szőnyegleterítő, a hőmérséklet ellenőrző, a szobát lefekvés előtt átnéző, az ágyneműbe kicsit belefekvő, megnéző, hogy jó, hogy elég puha erő. Tehát higgyétek el, hogy erről egyszer könyv lenne, csodát látnánk. Elégömítő van a törölközőben? Nem lett nagyon szúros. Igen, a vízkostoló, a hűtő ellenőrző, a vízhőmérsékletnéző, tehát mindenre van. Mindenre van ember. De minden normális tevékenységben valószínűleg belepusztulna. Tehát, hogyha neki kellene majd mondjuk átbumlizni a Újpest városközpontból a Lehel térig metrópótla autóbusszal, ő valószínűleg a felénél meghalna. Igen, hát ez járnémi elustulása. Ugye? Azért. Igen, ugye? Igen. Kézzedem, miközben így kitalálják, hogy elmennek valahova nyaralni. Azért ott, aki intézi a foglalást. Oké, akkor ki lehet 1500 szoba, mert a szaúdi király hirtelen át akar utcani Londonba. Azért az nem egyszerű. Nem egyszerű lefoglalni, igen. Mind megyünk, nem csak 500-an. Na jó van, 8:30 pontosan, gyorsan még egy friss közlekedés, Dózsa György utat kerüljétek, jó? Mert óriási a dugó, baleset, sávlezárás, minden van. Úgyhogy vigyázzatok. Igen, a szaúdi királynak felajánlják aranytálcán Maja Goldot. Illetve egy Arany János kötet, tökéletes. Köszönjük az SMS-eket, jövünk mindjárt egy rakot. A Rádió Egyen Balázsék. Balázsék. 3:49 lesz pontosan 2 perc múlva, és talán sokan nem értitek ezt a zenét, még ha meg is ismertétek, hát ez egy korosztálynak nagy sláger volt, sőt sokaknak, ugye, Aracki László énekelte a Isten véled édes piroskám, ugye ez volt az egyik legnagyobb sláger, nem csak a 20 évesek a világ és az Isten véled édes piroskám, és ma reggel olvassuk a híreket egészen meglepő módon, mert hogy láttuk még nyilatkozni, fellépni, jó egészségnek örvendett, beszéltünk róla, igen, hogy nyilatkozott a család, nagyon helyes dolgot írnak, kedves rajongók, pályatársak, barátok, Ferencváros szurkolók és a foci egyéb szerelmesei, mély megrendüléssel tudatjuk a fájdalmas hírt, hogy Aracki László táncdalénekes vasárnap este óta már nincs köztünk, életének 83. évében elhunyt, írta az Indexnek ezt a kis rövid levelet a gyászoló család. Otthonában halt meg, és a halálának nem volt előjele. Hát és ezért adtuk le mi is ezt a dalt. Nagyon kedveltük, nagyon szerettük őt, egy rettentesen energikus ember volt, hát 2 hete még nyilatkozott, és hát... Hát én tavaly láttam, gyerekek, 2 órás koncertet. Igen, hihetetlen. Másfél-két órát úgy mozgott végig, úgy énekelt végig, hogy szédületes. Igen, hihetetlen életenergia, hihetetlen életszeretet, hát ha az ember kívánhat magának egy életet, akkor azt mondja, hogy hagyd legyek, Aracki László hatalmas sztár volt, a tenyerén ordozta a közönség, és még most is időskorában is fellépések, százai jött-ment, és mindenhol. Nagyon mindenhol nagy énekes volt, és nagyon kedves ember. Igen, úgyhogy ezzel a dallal emlékeztünk mi is róla, mi is nagyon kedveltük őt, és hát megint egy nagy ikonnal kevesebb, nagyon sajnáljuk, teljesen váratlan a dolog, nem volt beteg, de ugyanakkor meg az ember azon gondolkodik, hogy milyen szerencse, hogy ennyi adatot meg neki, és hogy ilyen gyorsan lett vége. Én legalábbis ilyenkor mindig azon gondolkodom, lehet, hogy gyarló vagy önző, de hát nyilván az embernek a saját halála eszébe jut, hogy ha jó Isten egy kicsit szeret, akkor így. Akkor ilyet ad. Nem? Hogy gyorsan alszol, és talán nem ébredsz föl, szörnyű a családnak, szörnyű a gyerekeknek, az unokáknak, egy halál sosem jó kitartás nekik, de sokszor, amit az ember végignéz a saját családjában, vagy a közvetlen környezetedben, hogy hosszú évek alatt a leépülés, a fájdalmak, az időskori demencia, tehát hogy akkor már így. Igen. Nem? Hogy milyen szerencsés, hogy ez adatott hát akkor meg. Ráadásul tényleg egy nagyon-nagyon sikeres pálya végén, tehát úgy, hogy nagyon sok szeretetet adott is, meg kapott is. Tehát, hogy én, amikor csak meghallottam a nevét, mindig elkezdtem mosolyogni. Tehát, hogy így hogy valahogy az a típusú ember volt, akire mindig így szeretettel, meg mindenki szeretettel gondolt. Hát nyilván ezt így kívülállóként így látja az ember, de szerintem a valóság is ez volt. Mindig volt jó sztoria, ugye? Mindig lehetett vele beszélgetni egyet, mi is hívtuk többször. Nyitott is. Volt egyébként a fiatalokra is, de itt nagyon-nagyon rendben volt, nagyon egybe volt ez az ember. Igen. Hát most már a Komárral együtt muzsikálnak, hát igen. Ő is egy nagy, hát meg az összes többi nagyja, igen. Hát Máté Péterrel, Szécsi Pállal. Igen, hát elképesztő, elképesztő névsor azért. Na, tehát ezért az Aracki dal, de nagyon helyesek a reakciók egyébként. Úristen, nagyon jó. Azt hittem, elnyomtam a rádiót, szenzációs, igen, azt hittem, elnyomódott a rádió. Te meghalod, és jobb kedved lesz, nem? De tényleg, édesem, nagyon-nagyon. Nálunk még a Balázsóban ezerszer volt vendég, amikor csináltunk ilyen nagy retro adásokat, és hát figyelj, tehát bemész hozzá az öltözőbe, vagy bementünk hozzá az öltözőbe, és sírva röhögsz, mert olyan sztorjai vannak egyébként, és akkor kettőről, amikor a Komárral összeengedtük őket, azt az osztás. Figyelj, nem jut szóhoz. Tehát az van, hogy csak így hallgattuk a nagy öregeket, és csapkodott a térdet, mert olyan sztorik a régmúltból, hogy ki mivel, mi, hogyan, át, figyelj, nagyon. Nagyon jó. Na, a szaúdi királyról beszélgettünk, üldöztünk egy hallgatót, aki egy nagyon jó levelet írt nekünk, csak sajnos közben kiderült, hogy a Vöröstengeren buvárkodik, és nem érjük el. Egyébként dolgozott a királyi családnál, és milyen jó lett volna, ha meg tudjuk szólaltatni. Írta nekünk, hogy minden úgy van, amiről beszéltünk, hogy valóban... Tehát mindenre van egy ember, mindenre van egy ellenőrző ember, ugye a szaúdi király moszkvai látogatásáról beszéltünk, és hogy nem hisszük el egyébként, hogy ugye milyen apparátussal dolgoznak, és hogy dolgoznak, és azt mondja, hogy azért egyébként tényleg jó lett volna, meg tudjuk szólaltatni, mert a királynak azt kell éreznie, hogy bárhova megy, otthon van. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ugyanazt az életvitelt, és nem csak luxusban és gazdaságban akarják elvinni, hanem kényelemben, rítusokban és mindenben, amit a szaúdi király csinál, tehát szinte az ágy is ugyanaz, ahol ő egyébként otthon alszik, és nem kis túlzással viszik neki a matracot. Moszkvába is vittek magukra egy mobil minaretet. Igen, és tényleg ezért ez az elképesztő luxus, mert a király nem érezheti azt, hogy egy kicsit neki most nélkülöznie kell, vagy egy kicsit más. Elképesztő, szeretnék a hallgatót megszólaltatni. A nélkülözést, hogy vajon neki mi jelentheti a nélkülözést? Hát, mert a Ritz-Carltonban szállsz meg, ugye? Tehát a Moszkva legjobb hoteljében. Oda még mi kell? Mi az, ami hiányzik? A kedvenc datójája? Vagy a perzsaszőnyege, ami megcsizatolja a lábát? Hát, hogy? Nem, félelmetes. És biztos, hogy ez van, hogy mindenkit ellenőriz valaki, és az ellenőrző embert is ellenőrzi egy ember, akit ellenőriznek ellenőrző emberek. Igen, ezt írja, tehát mindenhol a világban, bárhova megy ő felsége, úgy kell éreznie, mintha otthon lenne. És erre trenírozzák a szolgákat, az ott dolgozókat, és írja a hallgató, tök jó, tényleg csinálunk el egy interjút, ha elérjük, csak semmi nem kapcsolható, hogy amit ti is mondtok, hogy az ellenőrzést végző embernek is van egy ellenőre. Tehát valaki leellenőrzi, hogy a királynak be van-e készítve az a 23 fokos víz, amit ő szeret inni, azt mondja, kipipálja a kis naplójában, hogy oké, az ellenőrző, majd megy egy ellenőr, és leellenőrzi az ellenőrt. Tehát, hogy mindenből dupla kell. Teljesen beteg és teljesen felfoghatatlan. Ezért a számunkra értelmezhetetlen 1500 ember, aki mind a delegáció része, akik együtt utaznak, ugye? Együtt utaznak a királlyal. Mind fontos elem. De akkor a mozgó lépcső szerelőt vajon miért nem ellenőrizték, ugye? Hogy igen. Megállt az arany mozgó lépcső? Mert az ruszki volt. Simán lehet, hogy rájöttek, hogy úristen, mindenre gondoltunk. De mi egy régi ilyen, nem tudom, ilyen sima, ilyen, nem tudom, ilyen lépcsőt akartunk odatolni. Aranyozzatok le egy lépcsőt, és előrángattak ilyen Tupoljevnek valamiért, és lépcsőt, mert nem volt a Boeingnek, a 747-esnek. És hát Igor csak egyszer fújt át aranysprével. Nem, csak elfelejtettem mozgatni, tudod, fújás közben, és megkötött a festék. Az milyen kellemetlen lett volna még, hogyha lejön a király, és lehet látni, hogy mögötte, igen, mögötte ott van a lépésének a nyoma, mert még nem szállott meg rajta az aranyfesték, és ott van a talpán. Tényleg is lépken a király aranyfestékkel. Na jó, van. Majd kiderül akkor, hogy mit csinált ő egyébként Moszkvában. Kérdezi egy hallgatónk, hogy megnézte a hallgató, aki ígérte a panellakást Jézus materializálódásával. Okay. Nem, Anna tartja vele a kapcsolatot, folyamatosan hívjuk, ígérte a hallgató, még nem volt ideje, de megy és megnézi. Úgyhogy ezen a sztori rajta vagyunk. Ugye kiderült, hogy eladó valahol egy panellakás, ami azért majdnem a duplája, mert hogy Jézus materializálódott benne, és csak hívők mehetnek megnézni. Egy hallgatónk pedig felajánlott, hogy ő ott lakik azon a környéken, elmegy a hirdetésre és megnézi a panellakást. Úgyhogy mindjárt rácsérünk, hogy sikerült. Hát, hogy csak komoly érdeklődők, vagy hívők, vagy akik elhiszik azt, hogy Jézus valóban materializálódott a panellakásban. Az apostolok nevei? Ja, igen. És egy időpontban lehet majd csak álleszállításra számítani, ez pedig Szenteste, mert akkor mindenhol megjelenik Jézuska. Igen, igen. Úgyhogy rajta vagyunk, és beszélünk a hallgatóval. Napslágerét mutatunk? Vagy majd a következő óra elején? Mutassuk meg a napslágerét, jó? Tessék megtalálni 10 óra után, legyetek ügyesek. Ha valaki ügyes és észreveszi ezt a dalocskát, 30 ezer forintot nyerhet este 8-ig. Jó? Tessék keresni, bármikor felbukkanhat. Dalcím, előadó és a Rádió 1 szlogent kell majd Atisnak vagy Kukinak bemondani. Mutatjuk a dalt, amit keresnetek kell. Ez ma a napslágere. Ez jó azért, 30 ezer forint kp. Ez jó. Majd utólag jelentsük be egyébként az Aracki számnak az adatait a hivatal felé. Hát ritkán megy. Ritkán szerintem nem volt benne a mai szetlist. ritkán. Édesem, igen, ritkán megy. Na jó, már keresétek a dalocskát, mi pedig jövünk. Mindjárt 8 percen pontosan, 9 óra, itt vagyunk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk 7 perccel, itt a Rádió Egy ilyen. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Jó is, rossz is minden történik a ma reggeli műsorban, meg hát ugye a hírek is, jó és rossz hírek is vannak, ugye Aracki Laciról beszélgettünk itt szegényként, most kaptuk mi is a hírt, meg olvasuk az internetes portált, le is adtunk egy dalocskát közben, a szaudi király érkezése Moszkvába is, hát egy izgalmas történet, sajnos még nem érjük el a hallgatónkat, a képen dolgozik a Vöröstengeren, áll egy hatalmas jachttal, de a profilképe is olyan, hogy ilyen brutális, mint a aranyozott korlát, vagy hajó, tehát valószínűleg közel van a tűzhöz, igen. De megbeszélünk vele egy interjút, hát ha tudunk vele majd beszélgetni, hogy kell egy ilyen királyi család életét közelről elképzelni. Na, viszont amiről még nem beszéltünk, és hát néhány mondat erejéig azért kellene, de előtte gyorsan mondd el az időjárás, Feri, és 17 fok, kicsi szél és gyönyörű napsütés. Jó időnk lesz, köszönjük szépen. Szóval a magyar válogatott gyereke kinézte, kilátta. Én autóban ültem, 3-0-nál föladtam. Tehát komolyan én rádiós közvetítést hallgattam ezt egy 10-valahányadik percben, utána egy percemből jött a második, és hát annyira jó volt a közvetítés, hogy láttam magam előtt csetlő botló fiainkat, és akkor 3-0 mondtam, én itt kiszállok. Aztán lett még 4-0, és akkor utána sikerült szépíteni a magyar válogatottnak 2 góllal, de hát... Olvastam egy elemzést, bocsánat, azt mondja, hogy összességében a magyar válogatott az első 17 percben nagyon jól mozgott. Igen, hogy ír le, hogy rosszak vagyunk. Igen. Szenzációs mondat. Csak aztán Gulács Péter eltaknyolt. Hát az, figyelj, szóval a szegény embert az ág is húzza. Én abból láttam, hogy mémek készültek, hát egy hazaadásból te megcsúszol, és kiejted a labdát a kezedből. És azért dráma egyébként, mert ő azért nagyon sokszor nagyon szépen teljesített a magyar válogatottnak a kapujában, egyébként egy kiváló képességű kapusról van szó. Hát nem tőle várta volna az ember a betlit. Úgyhogy ez most nagyon nem jött össze. De az volt a furcsa, csak hogy a magyar játékosok csúszkáltak egyedül a vízes gyepen. A svájciak valamiért nem, ők lehet, hogy megszokták, vagy nem tudom. Igen, de nincs tényleg egy ilyen sokat emlegetett magyar játékos, tehát a Gulácsit azért nem odarakta valaki. Ő tényleg azért küzdött, bizonyított, tehát ő eljutott ide, hogy vérhessen. Beáll a kapukba a magyar válogatott meccsén, amire kikapunk 5-2-re. És mit csinál? Tehát itt van egy rezgés valószínűleg, amit te vagy átveszel, vagy rárezonálsz, vagy téged is sokkol ez a fajta magyar játék, ami ő rajtunk, ugye, hogy leszáll mondjuk, mint a tavalyi vagy tavaly előtti ebéd, és egyszerűen pszichésen történik valami törés, és te megcsúszol, de senki, tehát egyébként a másik kapus nem nyilván, kiejted a kezedből a labdát, nem érsz oda, és gólt kapsz. Tehát itt van egy ilyen szorongás szerintem a játékosokban, amit az öltözőben átragasztanak, és a Gulácsi nem egy rossz kapus. Kiejted a labdát, elveszik tőled. Tehát, hogy nem egyszerűen elvették. Tehát tényleg a labdát, és begurították. Nem egy ilyen ügyeletes kedvencről van szó, hanem ő elért ide, hogy most védhessen neki, vannak jó eredményei, tényleg tehetségnek, mondják nagy tehetségnek, és mit csinál? Német bajnoki ezüstérmes. Igen, hát szóval, hogy azért nem egy rossz kapus. Beáll a magyar válogatott kapujába, elcsúszik, és kiejti a labdát. Szóval itt kell, hogy legyen valami azonos rezgés szám, ami ilyenkor így már az öltözőben átragad a játékosokra. És mintha egy ilyen bilincs, vagy egy átok, vagy valami rákerült volna az ő lábára. Szegény egyébként mondta is, hogy vállalja mindenért a felelősséget, és tudja, hogy ez óriási hiba volt, de neki egyébként szerintem nem kell szabadkozni. De volt már néhány, aki a magyar válogatottban, igen, tehát neki már volt szegény, benézett gól, Ronaldo szabadrúgás, tehát volt egy-kettő dolog. Igen, ez igen, a meccs nem rajta, rajta ment. Nem rajta múlt, meg az egész VB sorozatos a selejtezők nem rajta mentek el, tehát hogy azért itt több ok is volt, hogy miért vagyunk most 10 ponttal harmadikok a csoportunkban, és hogy miért sikerült 2008 óta a leggyengébb eredményt hoznia a magyar válogatottnak, összevetve egyébként, vagy egybe vonva az EB és VB kvalifikációkat is. A Ben Stornoknak nyilatkozott a meccs után, meccs előtt, azt olvastátok? A szenzációs. Meccs előtt azt mondta, hogy bebizonyítjuk, hogy ilyen szintű csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt, és igenis mindenki látni fogja, hogy ha nem is azonos a kvalitás, de hasonló szinten vagyunk is, bebizonyítjuk meccs után. Még nem tudjuk felvenni a versenyt. Jó, hát egy optimista nyilatkozat az elején, és egy nagyon pessimista, ugyanakkor realista nyilatkozat a végén, és kettő tök ugyanaz. Felvesszük, most bebizonyítjuk fel. Nem tudjuk. Ilyen csapattal. Hát most és sajnos látunk, hogy ilyen csapattal nem tudjuk felvenni. Végül is mind a kettő igaz. Az elején megígérte, a végén belátta, hogy ez nem fog menni. Szenzációs a két illat. Optimizmus és realitás. Ben Stork. Jó, de most jön a Ferüer-szigetek, tehát most van még, ugye azt hiszem talán kedden vagy szerdán az utolsó, a csoport harmadik helyi még igen, talán szóba jöhet. Nem jelent semmi. Hát nem jelent nyilván semmi, persze, de most jön az asztalos, a fogorvos. Ők is így nyomják, igen, Andorra is ilyen volt, meg a Ferüer is. Nem, most az asztalos nem tud eljönni, helyett az épületgépész. Nem, helyett jön a csőgörénye. Sajnos lemondta az asztalos. Kapott egy nagyon durva toszkánai villában egy megrendelést, és azt mondta, ezt nem tudja lemondani, mert ezért nagyon sok eurót keres. Rév kalauz is lesz? Minden jó. Egyébként. Hát néhány rákhalásznak csak, mert valahol a kis poton tudnak szeretni. Most négy szezon, tudod. Ja, így van. Gyugyi, valami volt sérült? Nem. Kiállította magát. Szegényük kiállították, azt nem tudtam, csak láttam, hogy nincs benne a keretben, nem tudtam, azért hogy picit hiányzott. De valószínűleg neki is eszébe jutott, miközben nézte a többieket, hogy azért nem lenne baj, ha ott lennék a pályán. Nekünk se lett volna baj. Kettes otca volt, gyerekek, kétszeres szorzója volt Svájcnak. És elgondolkoztam rajta. Csak azt mondtam, hogy jó, Bali, na akkor ne, Bali, légy férfi, ne. De ne csináld, ezt nem illik. Én a magyar válogatott ellen... Nem, hát az a Svájc fizetett kétszeres szorzó. Én a magyar válogatott ellen soha nem fogadok elfből, de aki azt a kétszeres ócot meghatározta, az nem nézett egyébként a tabellára, hogy egy olyan csapat ellen játszunk egyébként idegenben, akik 100%-osan vezetik a csoportot. Igen, veretlen, minden, eddig minden klappolt nekik. És magam sem értettem, és hát kicsit úgy meg is értett a dolog, de mondom, micsoda. Férfias és hazafias magatartás az, hogy teszek a magyar válogatott ellen, de azért a kétszeres szorzó, ez nagyon talált pénz. Lehet, hogy ők is csak Ben Stoknak nyilatkozott, hogy olvasták a meccs előtt, és érezték, hogy itt vagy valami lehet. Ja, Istenem, és akkor most még a nagyon veszélyes, nagyon hírhet Ferüer válogatottal kell egy nagyot bizonyítani, akkor, hogy azért a magyar szív az ott van. Akkor összeért 13 pont. És úgy vagyunk harmadikok. Ami? Ami semmi. Hát ami nem jelent semmit az égvilágon. Hát persze. Jani mondta, hogy ő látta, hogy vagy benézhet, a svájciak a meccs fele után, a második fél idő felén már nyomkodták a telefonjukat. Igen. A kispadon a játékosok nézegették a telefonjukat, és azt pedig a Nemzeti Sporttól olvastam, hogy a sportújságírók, illetve azok, akik ott voltak, svájci kollégák. Hazamentek. Nem, a laptopjukon már nézték, hogy mi a helyzet a portugál meccsel, bárhogy ezt így eleresztették. És ír egy hallgató, egyébként kint volt, és hogy baromi kellemetlen volt nézni, mert az látszott, hogy azt érezted a helyszínen, nem tudom mennyire látszott ez a tévében, hogy egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak volna a svájciak, akkor bármikor rúghattak volna még gólt. Tehát, hogy volt egy olyan kiengedés, ami tehát már nem hajtottak. Azt mondták, hogy minek? 4-0-nál már azért nagyon igen, nem. Igen, meg minek, minek hajtson, hogy aztán adott esetben lesérüljön, és akkor a saját klub csapatában, vagy pedig a válogatóban ne tudjon úgy teljesíteni. Persze, hogy kiengedtek. De egyébként, ha már szóba hoztad egyébként a magyar szurkolókat, tehát valahol oda kellene már felnőni egyébként a magyar válogatottnak, a labdarúgóknak is, azoknak a szurkolóknak a szintjéhez, akik egyébként tényleg tűzön vízen keresztül állandóan mennek, ott vannak, szurkolnak, megint ott voltak, megint megtöltötték a vendégszektort, megint óriásit szurkoltak, drukkoltak a csapatnak, ők mindig ott vannak, rájuk mindig lehet számítani. Na jó, csak a 12 meddig emberre. Csak egyrészt meddig még kettő, hogyha kicsit matekozunk, és mondjuk kikapunk a Ferüer ellen, akkor a minden idők egyik leggyengébb pont teljesítményével állunk ugye a tabellán. Is. Tehát, hogyha nyerünk, akkor is egyébként 2008 óta ez a leggyengébb. Tehát ez egy baromi gyenge teljesítmény, ugye mi tényleg nem értünk nagyon a focihoz, laikusként beszélget róla az ember, ahogy egyébként minden baráti társaságban, kocsmai beszélgetéseknél. Tehát nem ez az a pont, ahol mondjuk a szövi kapitány azt mondja, gyerekek, oké, vagy még a Ferüert megcsinálod, és akkor utána? Hát az a pont többek szerint Andorra cukra ellen jött volna el, amikor neki azt kellett. Ahol a cukrász, az állatorvos és a pék átgázolt rajtunk, úgyhogy másnap hétkor álltak a megállóba reggel. Hallgatók, emlékeztek, hallgatók mesélték, hogy szelfiztek a játékosokkal, akik mondta a játékos, hogy vele még soha nem csináltak szelfit. És én megyek dolgozni. Kérem, betartson fel. Reggel 7 órakor ott állt a megállóba, illetve volt egy hallgatónk, az volt a legdöbbenetes. A portás, elmentek az andorrai szállást kivetni, és mondta a portás, hogy hát gyorsan vegyék ki a szobát, vagy nem tudom, mi volt a sztori, mert neki hétre a meccsen kell lenni. Siet a meccs, és hol fog szülni, hogy majd össze... Én nem ülök, játszom. Én játszom. És a portás, és a recepciós a szállodából ment az andorrai meccsre játszani, és ők elverték a magyar válogatottat. Jó, Ferő Erdésre nagyon számíthatunk másra, de már nem a kikapás vagy a győzelmet, hanem ott is ugye civil, sok a civil a pályán. Kiszorom még ezt a pár ajánlott értévényest, mondta a postás, aztán megyek játszani. Azért, amikor reggel hétkor látod az asztalost a meccs után, megy dolgozni. Úristen. Ő tegnap megnyerte a meccset, de ma már menni kell. Nem, ez egy jó belőle. Bárkit képesek vagyunk nagyjá tenni egyébként. Mi viszi még ki ezeket a szurkolókat, de tényleg le a kalappal előttük, hogy ott vannak, hogy énekelnek, hogy hisznek benne. Tehát mi, előttük le a kalappal, nem is a válogatott színek. Igen? Szerintem nem a játékosok. Nem ábrándulsz már ki? Hát volt egy EB sikerünk egy éve. Azon belül 20 éve, 8, 9, 9, 30 éve nagyjából semmi. Mi hagyja még ki az embereket? Ezek a szurkolók szerintem általánosságban a játékért és az országokért rajonganak. Igen, de valahogy hisznek benne. Mindig van egy-egy kis reménysugár időről időre, hogyha megfigyelitek. Hát azért az emlékezetes a Magyarország-Portugália meccs. Emlékeztek rá. Tehát, hogy így, hát jó, csak most már viszont nagyon komoly sorozat van. Nem megint beszélünk kellene a Frabatóval. Tehát, hogy ezek a játékosok egyébként, akik a klubcsapatukban tudnak egyébként, jó, persze, erről megint lehet vitatkozni, meg vitatkozhatnak azok, akik értenek a focihoz, tehát nem mi, de hogy a klubcsapatukban hoznak egy egészen tűrhető szintet, aztán amikor ott vannak a válogatottban, valahogy mégse. Valahogy nem megy neki. Valamiért nem jön össze soha. És ilyen iszonyatos betliket hoznak össze. Hogy? Fenesetek ki rajta. De most komolyan, hogy befeszülnek attól, hogy befeszülnek ettől a nem túl sikeres múlttól, vagy mitől? Hát figyelj, azért nemzeti válogatottban játszni, képviselni a hazádat nyilván nem kis teher. Így meg, hogy már hosszú ideje megint nem sikerül semmi, az meg még rosszabb. Nem? Tehát úgy felfutni a pályára, hogy tudod, hogy a tavalyi nyár az jó volt. De nincs azóta hogy, semmi. Tudod, ez amikor már tényleg eljutunk egy olyan szintre, mert régebben lehetett mindent mondani. Nincs benne pénz, nincsenek nézők. Ott vannak a nézők. Olyan látványt, olyan hangulatot, olyan hihetetlen pesgést hoznak a pályára, mint sehol máshol. Tehát megint ugyanez egyébként, hogy megint van egy olyan sportág, ahol a szurkolók csillagos ötösre vizsgáznak. Meccsről meccsre. Pénz van benne. Látjuk, bocsánat, tele van új stadionokkal az egész ország. Keresnek egyébként, mert a pénzük is megvan. Tehát, hogy mindent megkapnak, mindenféle támogatást, megkapják az erkölcsi és anyagi támogatást is, akkor hogy nem? Igen, meg most, akkor még mi kell? Én ezt a bekapott gólt se értem, tehát én nem játszom, de nyilván értek a focihoz, tényleg sokszor hangsúlyozom. De most oké, bekapunk egy szerencsétlen gólt, és akkor? Tehát és akkor mi van? Oké, szabadrugás gólt bekapni biztos sokkal kevésbé rossz, mint mondjuk egy látni, hogy elesik a kapusod, és a magyar hátok az így kilövi a lábát, elcsúszik és kirúgják a kezéből, de gól. Hát azért mi az, hogy az összeesett a válogatott a szerencsétlenül bekapott gól után, mert egyébként a szabadrugásból kapott, akkor rázza őket a röhögés, és úgy szaladnak vissza a középkezdéshez, hogy hú, ez szabadrugásból kaptuk, egy gólt kaptunk, megrázzuk magunkat, nagyobb teljesítményre kapcsolunk, és kifutjuk a belünket. Tehát gól, persze szerencsétlenül bekapott, kicsit az összes gól szerencsétlen. Tehát ilyen nincs. Az első gólig én azt gondolom, hogy nagyon szervezetten játszottunk, és nem volt probléma. Szerintem a játék minden elemében felvettük a versenyt az ellenféllel. A szerencsétlenül bekapott gól után viszont kinyílt a védelmünk, és elkezdtünk futni az eredmény után, és hát ennek az eredménye lett a második gól. Megtört a csapat az első. Amiután még inkább a belga számot kéne berakni, csak tényleg baromi rondán beszélnek benne. Tehát a 22 férfi tökéletesen mutatja a dal. Csak nagyon csúnya, imádom. Hát én is imádom a dal, csak nem tudjuk leadni, mert ezt mondja a kapitány is egyébként, mit mondana? Ezt mondja. Tudod, mi a baj, hogy azt se látod, hogy egy picit fejlődnénk. Tehát ha most ebben a szakaszban, amit most végigjátszottunk, jó meccseket játszottunk volna, és mind mondjuk 3-2, 2-1 lett volna, de látod, hogy jó, hogy fejlődünk. Már akkor is egy kicsit azt mondod, hogy oké, gyerekek, de nem fejlődtünk semmit. Nem. Itt semmit. Megint nem azt látod, hogy a szívüket, lelküket kitették és felszántották. Nem, feltörölték velünk a vizes gyepet. Ennyi történt. Igen, borzasztó lehet, nézem, Zsülc is nézi ezt a gólt, hát borzasztó lehet ezt bekapni. Igen, írja valaki, hogy inkább annak örüljetek, hogy a szünetben nem kaptunk gólt. Úristen, de nagy doma. Ekkora duma, gyerek. Még egyet a svájciak bekavartak a szünetben. 7-6-2. És meg is adták. De nem így van, szóval, oké, okay, hülye gól hazaadás után, oké, okay, most kaptunk egy gólt. Na és hát most a tessék felállni, aztán küzdeni tovább. Hát láttunk már azért valakit egy nullról fordítani. Jani, nem mondta, hogy nem lehet bízni a magyar válogatottban. Megraktam Svájcot, így a válogatott egy félhajvi fizut hozott már megint nekem 90 perccel. Szép volt, fiúk, és köszönöm. De nem szomorú, hogy ide jutottunk? De. Hát de. Ferő erre mi az ott? Nekem ha úgy jött ki a kétszeres, igen, lehet, hogy az többszörös, tehát az valami handicappes rakás volt, az lehet egyébként, igen, én csak ránéztem, nem néztem végig, de 1.35-1.40-et írnak egyébként a legtöbb oldalon, lehet, hogy a kettőszörös ott még aha, valami gólaránynak, hogy valaminek teljesülnie kell. Én csak egy pillanatra láttam, mondom, ó, oh. De nem, aztán nem tettem. Hát, de Ferő erszigetek 15-szörös. Hogy a Ferő erre nyert 15? Ellenük, igen, 1.25. vagyunk mi, és 15-szeres a Ferőer-szigetek. De hát azt mondják, hogy ez a Stork terv olyan, mint a Soros terv, hogy nem létezik. Nem? Egy hallgató, tök igaza van egyébként. Nem lehet, hogy a Stork terv olyan, mint a Soros, nem? A Soros terv nem létezik. Egyébként 6.5-szeres vizet a döntetlenre is. Tudod, mire lenni kíváncsi? Kecsegtető, kecsegtető. Én tudom, hogy a Gyugyi egy csupa szívgyerek, és ő azért ezt így a szívén viseli, de mondjuk így a többiek így bemennek, azt mondják, hogy megvan a havi 2 millióban, kis sportkocsi, kis szelvi, jócsajű mellettem, van egy kabrióm. Havi 5, oké, kapott havi 4-et, havi 5-öt, kicsit mindegy. Oké, okay, leveszem a nemzeti mezt, felveszem a nemzeti mezt. Hát ez nagy közhely, de régen azért tényleg, hát azért voltak idők, amikor azt láttad, hogy beledöglött a baj rajta a nemzeti mez, nem? Igen. És hogy így azt látod, hogy ezek a zselézethajú 20 éves gyerekek itt rohangálnak, havi 4-et összekeresgetnek, innen magyar bajnokság, milyen jól fizetik őket, nem akar ő már elmenni, jó itt neki, eljátszik itt a izébe, MB2-ben ott lövöldözi a gólokat. Hát csak akkor ez a kapitány hibája. Keres 4-5 milliót, és hogy úgy tudod, beraknék egy kandikamerát az öltözőbe, hogy így lejönnek a srácok, megy a zuhany, tudod, ott mindenki úgy beszélget, és akkor 2 már szintén facebookozik, 3 már szervezi az esti randit, 4. már izé írogat valamilyen eszkortcsajnak, vagy mit tudom én, valamelyik playmate-nek. Jó gyerekek, kikaptunk, havi 3 megvan, beülöd le M5-be. Nem, nyom egy kövéret, ez önzik, és akkor kenegeti már, és ez is hallgatna, hogy hallottátok, hogy messziék se lehet, hogy kiutnak. És egyébként tényleg, mert a délelőkkel hát csapat, hogy a 6. helyen vannak, érted? Persze, egy meccsük van hátra, lehet, hogy nincsenek kint. Hallottad? Ha messziék se jöttek, hol vagyunk mi osztályunk, nem? Szóval, hogy van-e egy ilyen törés, vagy van-e valamiféle szégyenérzet, vagy van-e egy rossz este, vagy van-e egy álmatlanul áthemperget éjszaka? De biztos lehet, hogy nyilván mindenki a saját lelki habitusa szerint éli ezt meg, de most keresse havi 3-at, havi 4-et, röhögve összefutballozott, plusz gólpénz, plusz ez, plusz az, hát nyilván barom jól meg vannak fizetve. Olyan nagyon azért, hogy nem törsz össze. De csak kimész az utcára, csak találkozol az emberekkel. De az utcában 8-ból 8-at meg se ismersz. Aha, hát mondjuk igaz, én nem, de... Tehát régen azért a nagyok nem tudtak kimenni az utcára, most ott vagy a nemzeti válogatottban, hétfő reggel elmehetsz Párizsit kérni, mert ha nem vagy tényleg nagyon nagy foci rajongó, már nem tudod, ki van a nemzeti válogatottban. Pixalámi az nem Párizsit vesz. Jó, pixel, érted? És ledobja, és elmegy, szexel egy út, és az gyerekek jó, így sikerült. Vagy néma csönd van az öltözőben. Régen legalább a hajból, meg az aranynájki pipából a fülcimpájában megismertem, hogy labdarúgó. Tényleg, igen. A garaba frizura. De vagy van egy ilyen csönd, és egy ilyen szolidáris hallgatás, és most senki ne röhögjön, és legyünk kicsit szomorúak, és beszéljük meg, és heverjük ki a kudarcot? Vagy... Tényleg kíváncsi vagyok. Én megnéztem azt a dokumentumfilmet a magyar válogatottról, az baromira tetszett, ahogy kijutottak az EB-re. De hát az egy sikersztori, ott menetelnek előre, és a végeredmény az volt, hogy gyönyörűen szerepeltünk az EB-n. Ugye ebből készült egy dokumentumfilm. Az nagyon jó. De egy ilyen után, vagy egy Andorra után, vagy egy Feröer után, mi van? Mi történik? Valaki azt kérdezi, nem is az, hogy mit mondasz, milyen a hangulatuk, mert szerintem az a gyerekek jó elmen, na akkor holnap folytatjuk, és kész, nagyjából ennyi. Balázs, te mit csináltál a bukott tévéműsorotok után? Én megmondom neked, 3 sikeres csinált. Egyrészt, most nem is értem a hasonlatot. Hogy jó, pikírt, picit, nyilván kötekednik volna, de egyébként ez az üzenete a dolognak. Tehát amikor mondjuk neked nem jön ki a lépés, mindenki azt várja tőled, hogy sikeres legyen, mindenki azt várja tőled, hogy hozd a kötelezőt is, és nem, megbotlasz. Valamiért nem jön össze a dolog. De várjál, itt azért egy generációs kudarc, itt 30 év kudarcáról beszélgetünk. Igen, mert viszonylag régen volt az utolsó sikerélmény, persze. Mindenki beleszaladt volt. Tehát más a kettő. meg utána mentél tovább. Mentél ugye? Tovább. Tehát, hogy előtte is volt eredmény, meg utána is volt eredmény. Náluk előtte sincs eredmény, és utána azt mondom, sincs eredmény. Hogy fel kell állni a padlóról, hogy tanulni kell a hibákból, és előre kell nézni, nem annyira hátra. Köszönöm szépen, mert nem kell zuhanyozni. Két dolog hiányzik a válogatottból, ami belőletek is. Az alázat és a szakmaiság. Írja valaki Smiley. Bari, nem tudsz jegyezni pár, nem tudsz szerezni pár egyet a nemzeti válogatottnak, hogy legalább kijussanak. Gyerekek, csörgöket, néhány egyet. Mindenhova tudunk egyet szerezni. Az a baj, hogy Bari tényleg hülye a magyar focihoz, de mégis igaza van, Szala. Ezek gyerekek tök laikus nézői kérdések. De tényleg, és én nem is akarok hozzáérteni, meg nem. Én bevallom. Én most csak mint néző, mint sportkedvelő, aki egyébként már évek óta nem néz magyar focit, mert felidegesítem magam, nem is érdekel, nem köt le. Csak akkor tényleg beraknám azt a kamerát az öltözőbe, hogy mi a fene van ezekben a 20-22-25 éves srácokban, hogy van-e bármiféle kollektív szégyenérzet, kicsit tudod, hogy így gyerekek, hát azért ma csak kifutottunk a nemzeti menzbe, csak nem tettünk bele a szívünket, lelküket, maradjunk már csöndbe fél órát, zuhanyozzunk le, menjünk haza. Vagy nem, itt nem érdekes lenne, nem tudom. Volt az ominózus mezlevétel az egyik meccs után. Levetették velük, levetették. A Zsuzsi elmondta, hogy tényleg nem is hát érdekeltük meg. Nem? Aha, hogy az ilyenkor most nincs, bár egy hallgató írt, hogy 4 évvel ezelőtt Svájc ellen 8-1-et kaptunk, tehát hogy ahhoz képest az 5-2 az tök jó. Jó, de ilyenkor mit csinálsz, kimutatogatod a lelátóra? Hogy igen, volt már 8-1, na, nyilván nem. Rég volt. Igen, ha valaki kérdezné, hogy miért, hát ezért írja nekünk egy szurkoló. Fáradtan nézel kifelé a buszablakán, az idő hajnal felé jár, te két napja nem aludtál, a barátaid a háttérben énekelnek, alszanak, kiszogatnak, óbégatnak, bontasz még egy sört az utolsó szendvics mellé, fejedben az emlék, a meccs, a lelátó, hazaérnél már, aludnál egyet, de még mindig több száz kilométer van hazafelé, egy évben talán 2-3 ilyen túra van, és te mindig várod, készülsz, csomagolsz, utazol. Erre tetted fel az életed. Követed a csapatod, követed a szíved, és eredménytől függetlenül történik mindez. Lehet, hogy 8 nyeretlen meccs áll mögötte, de te akkor is elindulsz. Ez egy életforma. Mikor életedben először kivittek a meccse, megfogott valami, az éneklés, a doba, taps, mikor a karok egyszerre lendülnek, a tenyerek egyszerre csattanak, egy idő után már sokkal több számodra, mint egy puszta mérkőzés, inkább a körítésért jársz ki, írja nekünk egy hallgató, a barátaidért, a hangulatért. Ezt el tudom fogadni, meg megértem, igen. Meg le a kalappal, én inkább a motivációt keresem, de akkor ez valószínű, hogy ennyi kudarc élmény után is mennek egyébként, igen. Igen, több magyar focistát látni meccs előtti éjszakában egyéb szórakozó helyeken. Igen, de ez is egy olyan dolog, hogy több száz kilométert utazni oda-vissza, és nem mindig a lehető legjobb körülmények között. Na, ez az alázat. Tehát ebből a fajta szurkolói alázatból kellene egyébként sokkal többet elsajátítani, szerintem a magyar válogatott fiatal labdarúgóinak is. Meg igen, a kevésbé fiataloknak is. Nem is feltétlenül nekik kéne jobban teljesíteni, már ezek miatt, a szurkolók miatt, ők úgy is mennek. Érted? Ez az x száz ember, vagy x ezer ember, ez minden meccsen ott lesz. Csak van még 10 millió az országban, aki úgy szeretné kihúzni magát, hogy jó van, gyerekek. Nem nyertünk, de legalább oda tettétek magatokat egy kicsit. Ez meg nincs. Igen. Pedig mi van itt egyébként a sikeres meccsek után, egy-egy győzelem után itt az országban? Emlékezzetek a tavaly nyárra. Hát igen. Megállított villamosok, igen. És mindenki mosolygott. Hogy miért? Hogy egyetlen sportágban sem. Én tényleg hát nem vagyok oda a focijére. Valakit volna felhívni. De azt el kell ismerni, hogy egyetlen más sportágban sincs akkora erő, mint amekkora a labdarúgásban. Így van. Mi megpróbáltuk, mi mindig próbálunk valakit MLS-en keresztül, kell egyeztetni kell sajtóssal, nem szívesen adják a focistákat. Írj egy hallgat, hogy próbáljunk valakit fölülni, mindig próbálkozunk, higgyetek el, nem egyszerű. Tehát nem egyszerű, de megpróbáltunk újra holnap leszervezni, vagy legalábbis végigmenni a különböző stádiumunkon, aztán elmondjuk, hogy hol akadtunk el, nem adja csak úgy oda egyébként a focistáit nyilatkozatra. Az MLS, hogy nem tudom, ki dönt erről, de megkérdezhetünk holnap valakit. Nagyon szívesen. Na, próbáljunk meg. Valakit. Nem azért, hogy bántsunk őket, csak feltegyük az egészet. Feltegyük ugyanezeket a kérdéseket. A sikerek és kudarcai is jellemezték a pályát. Hívjuk fel Torgele Sanyit. Na, szegény Sanyi, hát ha valaki most valamiről nem tehet. Igen. Na jó, van, jövünk mindjárt hármasugrás játszunk, ha valaki játszani írjatok nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Tíz lesz, pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt van a játékosunk is. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt, Edina, hello, ciao, hello. Nézted a meccset hétvégén, amiről beszéltünk? Nem tévézek. Nem tévézel? És merre vagy, hol hallgatsz minket? Szeged. Szegeden. Dolgozol? Nem, most nem. De egyébként de mit csinálsz? Mit dolgozol? Szakács vagyok. Hol? Makón. Szakács vagy Makón? Aha. Na, hát az jó. Az jó. És egyáltalán nem tévézel? Tehát nem is nézel semmit a tévében? Nem csak meccset, hanem más sem? Hát más sem nagyon. Úgy már nem köt le. Uh-huh. Abszolút. Abszolút értem. Jól van. Egyedül játszol most? Igen. Bár most, hogy belegondolok, lehet, hogy kellett volna még segítséget. Gyorsan szaladj ki az utcára, kiabált ki, ki akar vele. Hát figyelj, milyen a kérdés sor, Jani? Jó, könnyű szerintem. Igen? Na, ilyen kis kell könnyű kis hétfőjük. Egész hétre szerintem egy évig light-osat raktam most össze. Oké, akkor rendben. Akkor kicsit megnyugodtam. Na figyelj. Más a light-os a Janinál, mint nálunk. Igen. Egyébként az igaz. Na figyelj, így szól az első kérdés. Meglátjuk, mennyire light-os tényleg. Milyen jármű a findingi? Mondtam, hogy light-os. Mi az? Micsoda a fin? Dingi. Dingi. Ez... Hogy hangzik? Gurulós? Nem, de ha vontatják. Hát, palincs? Nem tudom, jármű. Na, hát ez egy... Hát ez egy hajóosztály. Ez egy hajó. Ez egy hajóosztály, igen. Ez egy hajócska. Jó, ez nagyon gáz. Nem gáz. Az a gáz, hogy én ezt könnyűnek gondoltam. Igen, János, ez beírta első kérdésnek. Nagy szerencséd van, hogy nem jutottunk el a másodikig. Ott már vérengzés. Nincs harag. Tényleg? Nem, nincs, de hogy én nagyon örülök, hogy tudtam játszani. Most először próbáltam meg. Rövidke volt, de már van egy plusz nyereményed, ezt megmutatom, hallgass meg, figyelj. Okay. Az önnyereménye egy kétfős belépő az egyenesen Londonból érkező Queen of the Night Whitney Houston Show magyarországi premierjére Budapestre november 20-án a Momkultba. Na ez mi? Hú, de szuper. Akkor meg is van a szabadságom, amit mire kérem. Tehát jön egy show műsor. Igen, és Whitney Houston dalokat fognak énekelni. Ahol Whitney Houston dalokat énekel valaki, vagy igen, valakik, és közben táncolnak és énekelnek. Ami azért nem egyszerű, mert a világ egyik legjobb, vagy ha nem a legjobb énekesnője volt Whitney Houston, hát azért azt rendesen elénekelni. Mondjuk, ha Londonban rakták össze, lehet. Akkor azért jó lehet. Biztos, ja, hogy jó. Szereted Whitney-t, vagy szeretted? Jó, igen. Tényleg? Én na. Igen. Hát akkor megyünk. De jó, nagyon szépen köszönöm. Örülünk, ez mindig páros belépő, úgyhogy tudsz magadra vinni valakit szerintem. Jó, Edina? Szuper, ó, köszi szépen. Jó mulatást. Ennél jobb, csak egy kis élményhajókázás lett volna findingivel. Igen. Igen, de megmarad. Igen. Ez megmarad. Köszi, puszi, ciao, hello. Hello. Sziasztok, hello. Na, kérdezik, hogy a Fal című műsorban is te fogod szerkeszteni a kérdéseket? Most válasz, hogy nem. akkor végetek, akkor nem neheznek. Nem nyertek semmit a Fal, vagy Jani lesz a kérdés szerkesztő. Én elég egykori kis csicska, aki mellettem tanulta ki a szakmát. Ő lesz. Igen, sok sikert, Gabika. Igen, Gabika írja majd a kérdéseket. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk, ma reggel milyen témáink voltak. Egyrészt összeszedtük a legnagyobb gyerek hazugságokat, mert szóval jöttem mindegy is, hogy nincs az a szülő, aki valamit ne hazudna a gyerekének, és nem azért, mert rossz szülők vagyunk, hanem mert néha a könnyebb ellenállás irányába mozdulunk, és hát bizony mindenki talált már ki valamilyen hazugságot a gyerekének. Mi is összeszedtünk néhányat, és a hallgatók is nagyon jókat írtak. Valamint ugye láthatunk egy videót Szaúd-Arábia uralkodójáról, Szalmán királyról, ahogy megérkezik Moszkvába maga kis 1500 fős kis küldöttségével, és elromlott rajta az arany mozgó lépcső alatta. A szaúdi királyunk állt egy ideig, majd szomorúan konstatálta, hogy nincs más, ezt a 3 métert neki gyalog kell megtenni. Kétségbe esetten nézett balra-jobbra, majd igen, jobb hiány lesétált. Oda ment egy ember, aki erre tartanak, ellenőrizte a király lábait. Kicsit meglökte. Lökött egyet a király hátulról, és a király nagy nehezen lemászott egyébként, azon tényleg azon a 4 méteren. És arról beszélgettünk, hogy mennyire érdekes világ ez az egész, és mennyire zárt világ, mit csinálhat 1500 ember körülötte, milyen komoly munkája lehet ennek a delegációnak, akik hoteleket foglalnak el, ugye? És aztán arról beszélgettünk, hogy ha Magyarországra jönne, mivel náluk az egyetlen mértékegység tényleg az arany, és mindent ebben néznek, mit adhatnánk neki, hogy a szaúdi királyt boldoggá tegyük. Na, mutatjuk már is, hogy mi történt velünk ma reggel. Balázsék a Rádió Egyen. Nagyon jókat én, amikor aranygaluskát javasolnak, hallgatok, hogy adjunk aranygaluskát. Aranygaluska. Majd boldog társad, igen. Várjál, adnak, most már nem vagy, igen. Igen, de egy jó kis desszertet fogadjon el felség. Na, hívjuk a naphallgatóját. Nem értük még el azt a hallgatót, aki a Király családnál dolgozik, de megpróbáljuk. Jó lenne, ha beszélhetne és elmondana nekünk egy-két érdekességet. Halló, jó reggel, ciao, hello, Jani, Feri, Balázs, szia, Rádió 1, hello. Sziasztok. Hello, hát írtál nekünk SMS, de sajnos nem mondtad, hogy Balázsék, mert te vagy a naphallgató. De, azt mondtam. Azt mondtad? Azt mondtam, igen, csak itt kutyát sétáltatok, így elég nehéz volt előszedni a zsebemből a mobilt. De tényleg, tehát tényleg mondtad? Mondtad, aztán fölvett. Ja, biztos a Balázsék. Halló. Nem, mondtam, tényleg? Legelső szó az. Jó, elhisszük, elhisszük. Persze. Hogy hívnál, ciao? Andris, hello! Ugye a futball sikerekről és kudarcokról beszélgetünk 9 után a svájci meccsről is. Ugye nyilván szóba jött, nagyon jót írtál, azt írtad nekünk, Andris, inkább örüljetek annak, hogy a szünetben nem kaptunk gólt. Jó, hülye tükrözi a magyar állapotokat, igen. Andriskám, épp kutyát sétáltad? Igen, kutyákat pontosabban. Kutyákat? Hány kutyád van? Kettő. Azt a minden, és milyen kutyák ezek? Egy labrador, meg egy havanyi. Na, hát akkor ez szép. Páros. Jó kis párosítás. Oké, te vagy a naphallgatója, és mivel mondtad, elhisszük, nem hallottuk, de hát miért hazudnál, van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod is. Jó? Köszönöm szépen. Nézted a meccset akkor ezek szerint te is, hogy hozzászóltál? Hát, igen, aztán 3-0-nál azt mondtam, hogy inkább átkapcsolok az X-faktorra. Az is izgalmasok. 3-0 után az ember már nem nagyon tud maradni. Jó van, köszi akkor. Jó. Hogy írtál nekünk, sziasztok. Küldjük a csomagot. Ciao, hello, hello. Hello. Zoli írja a Viberem, nem mondta, hazudik a szemétláda. Igen. Adjátok nekem inkább. Önérzetesebb hallgató, hogy mondta, Puszi Marcsi. Már azonnal akcióba lendülünk, igen. Jól van, na, megpróbálunk akkor holnapra egy futballistát elkapni? Igen. Úgy is tudom, mi a vége. Tehát lyukra futunk, de próbáljuk meg az MLS-től találni. Drága MLS, keresni fogunk ma benneteket, adjatok valakit, aki nyilatkozik. Hadd legyen játékos, ne féltsétek őket, nem fogjuk szétszedni, nem ez a cél, csak egyáltalán tényleg erről. A lelki állapotról hadd kérdezzük meg őket, hát még egy fontos meccs előtt vannak. Uh-huh. Így van, holnap készülnek valahol ezt a táborban vannak. Már megnézted, 20-45, mik az otcok? Holnap. Hát 15-szörös óca van Ferőernek, nekünk egy 25, és a döntetlen körülbelül olyan 6-os. Hisznek van bennünk valahol. Hát igen, jó. Igen. 15-szörös óca van a Ferőernek. De van handicapes, vagy csak simán egy 15-szörös óca? Mennyit játszol? A múltkor kikaptunk tőlük, nem? Én úgy vélekszem. Nem. Ferőerre egyet lőttünk. Ez volt az 1-0. Az a nagyon brutális 1-0, hogy lemostuk őket. De megvertük őket. Igen, igen. Ők azért még nem Andorra öcsém. Most csak az... Még nem olyan erősek, mi? Most, ja, az, igen, az Android mögé. Hát az íze véget, nem? Vagy magyar válogatott? Nem, nem, én előbb nem csúnya dolog. Akkor titokba. Akkor nem beszélek akkor róla. Nem beszélünk róla. Akkor nem mondom el nektek, meg ne lincseljetek. Na jó, van, jövünk holnap 4 perc van pontosan 10 óra. Keresétek a napslágerét, jó? Uh-huh. Próbáljátok megtalálni a Dalocskát, Attisnál és Kukinál, és nyerjetek 30 000 forintot, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió 1-en.